Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 31 Ocak Perşembe. Yıl 2019, ay 1, gün 31, Kasım 85. 1440 Hicri Cemaziyelevvel 25, 1434 Rumi Ocak 18. Matbaanın Türkiye'ye girişinin 290. yıl dönümü. Hamsi'nin başlangıcı. Fırtına. Günün malumatı. Günü tarihi aynı zamanda. Hamsi'nin başlangıcı. 31 Ocak, 20 Aralık, 20 Mart. Hamsin Arapça 50 demektir. Kış mevsiminin soğukları dönemlere ayırmış olan eski takvimciler, Erbain'in sona erdiği günden sonra gelen 31 Ocak gününü Hamsin'in ilk günü saymışlardır. Hamsin 20 Mart'ta sona erer. Günün malumatı. İlk matbaa. 290 yıl önce bugün 31 Ocak 1729'da ülkenin ilk basılı eseri Vankuli Lugat'ı çıkmıştı. Türkiye'de matbaanın yerleşmesi 28 Mehmet Çelebi'nin oğlu Sait Çelebi ve Macar asıllı İbrahim Müteferrika'nın çabalarıyla gerçekleşmiştir. İbrahim Müteferrika ilk matbaayı İstanbul'da Sultan Selim'deki konağında kurmuştu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Que no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Atahualpa Yupanqui'den yaptık. Los Ejes de mi Carreta. Yani arabamın dingilleri aksı diye bir şey. Ben onu yağlamıyorum. Yağlamıyorum diye gıcırdıyor diye de beni terk edilmiş olarak görüyorlar. Halbuki onların sadası hoşuma gidiyor, gıcırtısı. Niye yağlayayım ki onları diyor. Böyle çok sıkıcı bir şey. O yağın kokusunu izlemek filan. Ama yani ben sessizliğe de ihtiyacım yok. Onun hakkında düşünmek de istemiyorum. Sessizlik istemem ben. Onun hakkında düşünmek istemem. Ama çok uzun zaman önce isterdim. Şimdi artık istemiyorum. Hiçbir zaman arabamın dingillerini yağlamayacağım diyor. Atahualpa Yupanqui, Latin Amerika'nın yetiştirdiği en önemli müzisyen ozanlardan bir tanesi. Neden çaldık? Eduardo Galeano'ya bakalım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Ocak. Biz rüzgardanız. 1908'de bugün Atahualpa Yupanqui doğdu. Böylece hayatta üç kişi oldular. Gitarı, atı ve o. Ya da rüzgarı da sayarsak dört. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne geçeceğiz kısaca ama geçmeden önce Saatli Marif takvimindeki bilgilerle de ilgili birkaç ilave yapmak gerekebilir. İlk matbaayı bundan 290 yıl önce Vankuli lügatıyla Macarlı İbrahim Müteferrika'nın çabalarıyla gerçekleşmiştir diyor. Şair ruhlu padişah 3. Ahmet'te gerek 28 Mehmet Çelebi'nin oğlu Sait Çelebi'ye gerekse de İbrahim Müteferrika'ya destek vermiştir. Gerekli izni vermiştir padişah 3. Ahmet'te diyor. Ve böylece affedersiniz İstanbul'da Sultan Selim'in konağında kurmuş. Yalnız Saatli Marif takviminin eklemeyi ihmal etmiş olduğu ya da düşünmediği bir şeyi biz ekleyelim. Dünyada Gutenberg'in Almanya'da ve bütün dünyaya Gutenberg olarak matbaayı getirmesi, çağdaş matbaayı, Mainz doğumlu Alman Johannes Gutenberg olduğunu ve bunun Osmanlılara gelmesinden tam 274 yıl önce gerçekleştiğini de söylememiz lazım. Böyle bir geri kalma durumu da var. Yani şair ruhlu padişah yeterli olamamış. 250'den fazla yıl, 275'e yakın yıl bir gecikme olduğunu da Saatli Marif takvimi yazmıyor. Belki daha öncesi de olabilir çünkü Hollandalı Dutch Loren Jason Koster ismindeki bir vatandaşla beraber bir araya geldiklerinde bu hareket ettirilebilir alfabelerin olduğu düzeneyi 1439 yılında yapabileceklerine dair bir fikir gelişmiş ve orada başlamışlar ilk olarak çalışmaya. 1450 yılında da ilk kitabı basmışlar. Almanca bir şiir kitabıymış. 1455 diyor işte Gutenberg'in bastığı Johann Faust'la birlikte. Latince bir kutsal kitapmış o. 42 satırlı kutsal kitap ya da Mazara kutsal kitabı olarak da biliniyor. Satışıdır 1455. İstanbul Fethi'nden kaç yıl önce? Yıl sonra 453, 2 yıl sonra satışa başlamışlar. Evet. Ama matbaa operasyonu 1450 yılında başlamış. Evet, ilk Gutenberg'le Johann Faust da ortaklık olarak 1450'de başlamışlar, evet. Ama öncesinde farklı ortaklar da varmış. Çok uluslu bir şirketmiş bunlar aslında, evet. İlk. Sonradan bozuşmuşlar da. Telif almamışlar değil mi? Hı? Matbaadan telif alsalardı, şimdi Edison gibi her şeyinden telif alan bir insan olsalardı, o zamanlar telif teknolojisi gelişseydi. Belki şu anda elinizde tuttuğunuz kağıttan bir şekilde paylar verebilirdiniz. Ama TRT televizyon izlerken verdiğiniz paydan gibi. Bazı problemler var aslında. Nasıl? Yani borcunu ödemediği için Faust'la olan ortaklığı bozulmuş 1457'de, ilk kitabın basılmasına 2 yıl sonra ve Faust onun bütün araç ve gereçlerine el koymuş. Çok ayıp. Ya. Kayyum atamış kendine, öyle mi? Bir şekilde öyle olmuş. Evet, bunu burada durduralım. Peki. İşin devamını getirmemiz biraz bizi zorlayabilir. Ben şimdi tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1876'da bugün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bütün yerliler, Kızılderililer de deniyor, rezervasyon olarak adlandırılan kendilerine ayrılmış özel bölgelerde yaşamaya zorlanmış ve buna mecbur edilmişler. Yani 1876. Bunun günümüze olan yansımalarını da bugün de Bikem Ekberzade ile konuşacağız zaten. Standing Rock, Dikilen Kaya programında. Şimdi 1943'te bugünse İkinci Dünya Savaşı'nda Alman Feldmarschall Friedrich Paulus Sovyetlere Stalingrad Muharebesini kaybettikten sonra teslim olmuş. 2 gün sonra 6. Ordusu dünyanın en kanlı vahşi savaşlarından birinin sonrasında oluyor. Sovyet ordusunun başında Zhukov vardı değil mi? Zhukov. Evet. Evet, Mareşal o da. Herkes Mareşal. Berlin'de de o vardı. 2012'de de bugün Toyota Corolla gelmiş geçmiş en çok araba satan firma olarak dünyada, dünya tarihine geçmiş. O ana kadar 37,5 milyon birim satmış, araç satmış. Nasıl? Yani bundan bir 3-4 sene önce insanlar soruyorlardı, bu kadar Toyota'ya Işığı da kim verdi diye şirketten de yapılmış olan bir açıklama vardı. Evet, bol Toyota kullanıyor herkes. Arazi aracı olduğu için. Evet, dün verdiğim sayıyı da bir kez daha hatırlatalım. Yani 1900'lerin 20. yüzyılın başında sayıları 15-20 olan motorlu araç sayısı bugün 2 milyarı aşkın vaziyette. Dünyanın halini izah etmek için daha iyi bir istatistik bulmak zor. Yani yalnız arabaları kastetmiyorum tabii. İçten yanmalı motor kullanan, benzinli motor kullanan bütün araçlar. Evet, öğrenciler şu anda tatilde olabilir ama İngiltere'de geçtiğimiz sene yapılan bir araştırmada arabaların, özellikle dizel yakıtlı araçlarından çıkan o siyah karbon parçacıkları, gözle görülmeyecek olan siyah karbon parçacıkları okul yolunda onları doğrudan etkiliyormuş. Hatta Sınıflarda da. Evet, bunu söyledik ya. Evet. Çok acayip bir şey değil. Yani sadece araçların etkisi sokaklarda kalmıyor. Sınıflara kadar giriyor. Daha da hatta. Yani ilginç bir araştırmaydı. Sınıfın içinde ve evin içinde daha da büyük. Aracın içinde. Çünkü klima cihazları çalışıyor ya. Hem evet. Araçlarda hem de sınıflarda filan. Soğuk olduğundan. O vaziyette daha da normalde sokaktakinden daha büyük hava kirlenmesine sebep oluyorlar. Sınıftakini burada anlayabilirim ama bir diğer taraftan yapılmış olan bir diğer araştırmada anne karnındaki plasentaya, yine İngiltere'de yapılmış olan bir araştırmada anne karnındaki plasentaya kadar nüfus ettiğinden bahsediliyorlardı. Bu hava kirliliği sonrasında ortaya çıkan zehirli partiküllerin. Ve o zaman da tabii ciğerleri küçülüyor ve beyinleri de gelişmesini tamamlayamıyor nöronlar ve dolayısıyla algılamaları ve dolayısıyla da zekaları diyelim maalesef, evet, daralıyor, kaçıyor insanlar. Japonya'da yapılan son bir araştırmaya göre de bu sebepten ötürü düşük oranlarında erkek çocukların daha da fazla öldüğü ortaya çıkmış. Yani cinsiyeti de etkiliyor biliyormuş. En önemli şeyi bana sorarsan, ya hepsi birbirinden berbat olmakla beraber beni en çok beynin gelişmesi, yani okulda öğrenme yetenekleri azalıyormuş. Böylece ne iş bulabiliyorlar ne de aşk. Evet. Dolayısıyla sonuçta. Aşk konusunda da var. Sperm üretiminde de doğrudan etkilendiğinden bahseden çeşitli araştırmalar vardı. Hem böceklerin hem insanların yapılmış olan çeşitli karşılaştırmalarda tarihsel olarak yapılan hava kirliliği ve doğum oranları arasındaki yapılan karşılaştırmalarda doğurganlık oranının azaldığından bahseden sonuçlar ortaya çıkmış bütün canlılar için. Evet. Ama son bir haber var. CNN'in bir haberi bu. Sonuçları Journal of American Heart Association'da yayınlanmış. Dün çıktı bu haber. Kadınlarda hamilelik sırasında iklim değişikliğini tetiklediği yüksek sıcaklıklara maruz kalma nedeniyle 2025 ve 2035 yılları arasında çok sayıda bebeğin kalp rahatsızlığıyla doğma riskinin olduğu belirtilmiş. Hesaplamalara göre Amerika Birleşik Devletleri'nde gelecek 11 yılda sadece iklim değişikliği kaynaklı 7000 doğuştan kalp hastası vakası görülecekmiş. Çok çarpıcı. Yani iklim değişikliğinden kimse bahsetmiyor. Davos'ta bir tek Greta'ya kaldı bu iş. 15-16 yaşındaki İsveçli öğrenciye kaldı ama çok ağır bir durum olduğu muhakkak. Şirketler bundan kar etmeye çalışıyorlar ve bunun yollarını da buluyorlar. Bu yazıyı Arwa Mahdawi'nin son derece çarpıcı olduğunu düşündüğüm yazısı da vardı. İklim değişikliğinin aydınlık tarafına bakmak, şirketlerin bu işten ne kadar çok para kazanacağını bir düşünsenize demişti. Yani yeni bir rapor, aralarında Apple'ın da bulunduğu birçok şirketin çevre krizinden ve iklim krizinden doğabilecek kar olanakları araştırmaya başladıklarını ortaya koyuyor. Yani bunu duyunca buzlar erirken de neşe doluyor insan demişti. Evet. Arwa Mahdawi. Çok acayip şeyler. Ben burada bir yanlışımı da düzelteyim. Yani Honda'nın adı geçti zaten. Yani dünyanın altyapısı un ufak olurken jeneratörlerin müşterilerini güçlendirebileceği görüşünde Honda. Katrina'nın ardından bir jeneratör birim satışlarında %27'lik artış olduğunu hatırlatıyor. Bir de şey vardı, Apple'da dün onu ben el freni gibi yanlış saçma sapan çevirdim, düzeltir. Özür dilerim. Estağfurullah. El manivelası. Bir başımıza felaket geldiğinde diyor Apple, dünyanın en büyük bilgisayar şirketlerinden biri, yazılım değil mi? Hı hı. El manivelasıyla cep telefonunu şarj edebileceğimizi belirtiyor. Şu anda bunu yapan çok sayıda insan yok ama mahşer gününe dayanıklı i manivela markalı iPhone şarj aletlerini yakında mahallemizdeki mağazada görmemiz pek mümkün. O mahallenizde ne deniyordu onlara? Apple'ın dükkanı. Neyse. Evet, buyurun. Evet, en nihayetinde Apple iklim değişikliği kaygılarına bağlı olarak alışveriş alışkanlıkları değişmekte olan insanlara cazip gelecek ürünler yaratma peşindeymiş. Evet. Bunu başarırsa yıllık net satışları ne kadar artıyor? Ne kadar? $2.3 milyar. Hani buzlar erirken bu da bir tesellidir hiç olmazsa. Onlar için çıtır çerez parası ama olsun, bir başlangıç olarak da görebilirler. Tabii canım. Bu konuyla alakalı iyi bir haberle başlayabilir miyim Günlük Açık Gazetesi'ne lütfen? Tam bu konuyla alakalı. Tamam. Tamamen bu konuyla alakalı. Ver. İyi haber tabii ki bu. Manivela'yı yağla. Evet. Sompo Japan sigorta şirketi kendisi aynı zamanda. Yerküredeki yaşamın devamlılığını ciddi boyutta tehdit eden küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda önce toplumsal sonra bireysel düzeyde farkındalık yaratacak 360 derecelik uzun soluklu bir kurumsal sorumluluk kampanyasına imza atmayacakmış yakın zamanda. Heyo. İşte gelişme diye buna derim. Sompo Japan Sigorta Yerküreye Saygı Projesi'ne imza atıyormuş. Proje kapsamında çalışanlardan başlayarak acenteler, sigorta şirketleri, gençler ve toplumun geneli üzerine farkındalık yaratılacakmış. İklim değişikliği konusunda çalışan akademisyenlerden yararlanacakmış ve üniversiteler, saygın bir üniversitede de bir araştırma yapılacakmış. Şöyle bir durum. Hatta sizin de ilginizi çekecek radyo spotları da hazırlanacakmış toplumun geneline ulaşmak için. İklim gönüllüleri diye bir grup da kurulacakmış. Kaç para spotlar? Valla bilmiyorum spotlar kaç para ama şöyle bir durum geldi benim aklıma. Dün okumuştuk bunu, yine aynı şekilde dinleyicilerimize haber vermiştik. Karayipler'de ortaya çıkan bu iklim felaketlerinden ötürü bu sigorta şirketleri $293 milyon bir satış gerçekleştirmiş. Vay ve yani. Bunun karşılığında da 131 milyon doları da geri ödemiş bu felaketlerin ardından kendi müşterilerine ve 105 milyonu da cebe indirmişler kar olarak. Şimdi bu konunun bu öbür konuyla alakası, bağlantısı var mı bilmiyorum ama böyle bir sigortacılık üzerinden de iklim değişikliği hem farkındalığını arttırıp hem de para kazanabilirsiniz. Win win. Spot ver bana. Spot ama verim. En önemlisi çok çarpıcı bir araştırma daha var. Madem hava kirlenmesinden bahsettik, Damien Carrington'ın 30 Ocak tarihli Guardian yazısında ilk defa ilk analize edilmiş hava kirleticileri. Hı hı. Bu, sen yakından ilgileniyorsun. Evet, bu arada. Dikkatle evet. Dinle. Dinliyorum. Buyurun. Hadi. Gençlik teenagerlarda zihni gelişmeyi felaket etkiliyormuş. Hava kirlenmesi, bu da yeni. Ve araştırmacılar genç insanların depresyon, 18 yaşında depresyona girmeleri ihtimalinin kirli havaya maruz kalmayanlara oranla 3 hatta 4 kat arttığını yani gösteriyorlarmış. Yani 12 yaş civarında kirli havayla temasını ölçmüşler ve daha önceki şeyle de araştırmalarla da kıyaslandığında şeyden bile fiziki saldırıya tacize uğrasan bile cinsi tacize vesaire gençlikteki depresyon oranı ki hava kirlenmesinde en yüksek oluyormuş. Ondan da yüksek. Bununla alakalı bir başka araştırmada 2 sene önce yapılmıştı. Aynı benzer sonuçlara ulaşılmıştı. İsveç'te bu psikotik terapi alan, ilaç kullanan, psikiyatrik tedavi alan, ilaç kullanan gençlerin sayısıyla o dönemde ortaya çıkan, yani o bölgedeki yer yer il araştırmışlar. Hava kirliliği oranlarını karşılaştırmışlar. Havanın kirli olduğu yerlerde psikiyatrik destek alan, ilaç alan gençlerin sayısının olmayan yerlerde olan sayısından da nazaran daha yüksek olduğu ortaya çıkmış. Evet, şimdi bu onu tamamlıyor ve daha da ileri götürmüş oluyor bu dediğimiz araştırma. Çünkü 3 ya da 4 kat daha fazla depresyon oluyorsun. Üstelik de böyle fiziki saldırıya uğramış olsan bile. Yani şöyle demişler, çok önemli bu bulgular, veriler. Çünkü çocuklukta başlayan ya da adolesansta işte ergen durumunda başlayan sağlık problemlerinin %75'inde beyin hızlı bir şekilde gelişiyor. Evet. Beyin hızlı bir şekilde geliştiği için o sırada partiküllere maruz kalırsan, hava kirleticilerine, çok antisosyal, yani toksik havayla antisosyal toplum dışı davranışı arasında da bir bağ olduğunu işaret ediyormuş. Tabii daha yeni araştırmalar yapılmaya ihtiyacı var diyorlar ama bu senede yapılacakmış o da. Geçtiğimiz sene de yapılıyordu işte. Çin'de geçtiğimiz sene yapılan araştırmada uzun süreli kirli hava solumanın insanları zihinsel olarak olumsuz etkilediği, özellikle konuşma ve matematiksel işlem yapma becerilerini zayıflattığı ortaya çıkmıştı. Yale Üniversitesi'nden araştırmacı Zhi Cheng hava kirliliği herkesin hayatından bir senelik öğrenim döneminin kaybına eşdeğer bir etkiye, evet, neden oluyor onları demişti. Onları da okumuştuk, evet, zaten. Ama burada mesela zekada da ciddi bir düşmeye yol açacağı konusunda bayağı önemli bir bulgulara da yol açmış. Yani sebebi üzerinde araştırma yapılmamış ama kanla beyin bariyeri arasında, seti arasındaki o nasıl parçacıklar geçebilecek küçüklükte, çünkü o engeli aşabilecek. Yani hem iş ararken hem sınavlarda ve dünyayla olan ilişkilerinde çok ciddi problem. Yani hava kirlenmesi ya da iklimle ilgilenmeyen ana babalar bundan sonra çocuklarıyla daha yakından ilgileneceklerdir herhalde diye. Evet. İş ararken de problem. Şöyle bir durum daha var. Proceedings of National Academy of Science'da yayınlanan bir başka çalışmaya göre Amerika Birleşik Devletleri'nde anne karnında ortalama 34 derecelik bir hava sıcaklığına maruz kalan Amerikalıların yaşamları boyunca kazandıkları paranın bu duruma maruz kalmayanlara oranla $430 daha az olduğu. Yani karşılaştırılan hava, doğum ve gelir bilgileri sonucunda ortaya çıkarılmış. Neyse ama merak etme, dizel araçlar da 50 sene sonra falan yasaklanacak, hava kirlenmesine yol açan. Evet, ama Türkiye'de kömür de Almanya'da mesela 2038'de yasaklanacak, rahat edebilirsin herkes. Rahat edebilirsiniz ama yani Türkiye'de hala devam edecek diye düşünüyorum ben. Yağmur da yağsa, taş da yağsa deyip 13 yaşındaki çocukları hortumun içerisinde tarlada çalışmaya zorlayan insanların varlığı. Evet, Doctors Against Diesel kampanyası var. Yani dizele karşı doktorlar diye. Onun kurucularından birisi, bir doktor Chris Griffith ise şey demiş. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç var ama genç insanların gerek dizelden gerekse toksik hava, zehirli havadan uzaklaştırması için yeterince sebep var ve gerçekten şok edici sonuçlar diyorlar. Jenny Bates söylemiş Friends of the Earth kuruluşundan. Ve gayet hüzün verici. Yani son derece kritik bir şey. Yani evet. Sağlık, dünyanın, yeryüzünün en büyük sağlık krizi. Ve ekonomik olarak kimse ilgilenmiyor. Kimse ilgilenmiyor. Ekonomik olarak da büyük bir problem. Yani şu anda içinde bulunduğumuz durumda saat içerisinde her 4 saniyede her saniyede 4 bebek dünyaya geliyor. Yani dakikada 250 bebeğe tekabül ediyor bu. Yılda da şimdilik dünyanın en kalabalık 10. ülkesi Meksika'nın nüfusuna denk 130 milyonluk bir bebek nüfusu ortaya çıkıyor ve bunlar kendileriyle beraber hastalıkları da getiriyorlar yanında getiriyorlar. Ama hiçbir şey fark etmiyor çünkü bugün şeyde okuduk ya, 2012'de Toyota Corolla zaten 37,5 milyon ünite satmış dizelli. Sigorta şirketleri çözemez mi bu durumu toplumsal bilinci arttırarak? Tabii tabii. Ya da bireysel tüketim bilincindeki azalmalarla beraber. Ben görünce söyleyeceğim. Azalmalarla beraber. Çözecek. Şey de ilginç. Çok ilginç bir şey daha var. Bangkok'ta toksik smog denen işte sisle kirlilik arasında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 450 okul kapanmış. 450 okulu hava kirlenmesinden dolayı kapatmışlar. Fotoğraflara bakılamıyor bile. Sebepler şunlar. Bir tanesi trafik, bir tanesi inşaat. Sürekli inşaatlardan tozlar çıkıyor. Bir tanesi de anız yakma. Anız yakma. Evet. Tezek. Onlar değil. Yok işte. Çılışırpı yapıyorlar. Şey evet. Bir de tabii fabrikalarda çalışıyor şehir içindeki. Muazzam bir sorun olmuş ama zaten küçük bir ülke. Şey var. Tayland yok. Büyük mü? Büyük tabii. Nüfusa bakalım. Yani bayağı kalabalık bir nüfusu olduğunu sanıyorum. Ama iyi haber. Dronlarla duruma müdahale ediyorlarmış havadan. Oh, iyi var. Rahatladın değil mi? Evet evet, çok rahatladım. Smogu ne kadar gidereceği bilinmiyormuş ama ha bir de şekerli su şekerli bir sıvı serpeceklermiş havaya, yapışsın partiküller diye. Tatlı havası oluyor. Tayland'ın meşhur Tayland Bangkok tatlısı olacak herhalde. Yani bir monitörde Air Visual diye bir şey, bağımsız bir gözlem heyeti şey yapmış, o kuruluşu Perşembe günü Bangkok'ta sağlıksız hava şeyi 171'e çıkmış ki ay ortasında, yani 2 hafta önce 156'ymış. Ne? Bir hafta önce 156 iken 171'e çıkmış. Sadece Yeni Delhi'den, Hindistan'ın başkentinden daha iyi durumda ama Çin'deki şehirlerden bile kötüye geçmiş. Ve yani en az bir yıldır en berbat hava. Ama uzak bize, onun için önemli değil, onu geçiyorum. Çok ilginç bir araştırma var. Bu da sizin ilginizi çeker. Çin'de paylaşılan milyonlarca tweet'i analiz ederek yapılan bir bilimsel çalışmaya göre hava kirliliğinin insanların mutsuzluğuna neden olduğu ortaya çıkmış. Ya nasıl yapmışlar diye soracak olursanız şöyle yapmışlar. 114 farklı kentte yaşayan milyonlarca kişiye ait 210 milyon sosyal medya paylaşımı bir algoritma tarafından taranmış ve mutsuzlukla ile hava kirliliği arasında bir bağ olabileceği sonucuna ulaşılmış. Projenin başında olan MIT profesörü Sigi Zeng, sosyal medya bizi insanların mutlu olup olmadıklarını gerçek zamanla ölçebileceğimiz datalar sunuyor. Çin'de her yıl 1.1 milyon çocuk hava kirliliğine bağlı nedenlerden dolayı doğumda veya sonrasında hayatını kaybediyor demiş. Ve bu sebepten ötürü de insanları öldüren sebepten ötürü de mutsuzluğu aynen tweetlerinde de yansıyormuş. Evet, çok İran'da ciddi da var hava kirliliği alarmları bu arada. Evet, dünyanın her bir tarafında var. Aynı zamanda da Amerika Birleşik Devletleri'nde de büyük bir kar fırtınaları ve bir korkunç soğuk dalgası, o da iklim değişikliğine bağlı olarak tabii, kuzeydeki erimeye bağlı olarak güneye doğru bastı soğuklar. Bir yandan da var ve Trump'ın EPA yönetimi, çevre koruma örgütü, yani başlıca çevre koruma bakanlığı bile diyebiliriz EPA, milyonlarca, 10 milyonlarca insanın içme suyunu ındaki zehiri arıtma tedbirlerini kaldırmış. Kaldırmış mı? Kaldırmış. Hmm. Artık böyle gidiyorlarmış. Tamam mı? Çözer sigorta şirketi. Zaten şeyi de söylemişler. Tanrı'nın gönderdiği bir şeydir demiş. Trump'ın sözcüsü. Sanders zaten bizim Tanrı gönderdi bizi, bize bu insanı demiş. Evet. Dolayısıyla belli oluyor zaten. Belli oluyor. Ama çok acayip, yani dünyanın dört bir tarafından alarmlar geliyor hava kirliliğiyle alakalı. Kore'de de gördüm şimdi. Evet. Yani bir daha bir, bizim de o aplikasyon var ya, bir etrafımıza bakıp öğrenelim. İptal edildiği söylenen Çerkezköy termik santrali içinde bakanlık devam demiş. Bunu da anlamadım ama ne demek? Trakya bölgesindeki kömür kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik proje geliştirme süreçleri devam etmektedir demiş. Adalet ve Kalkınma Partisi Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel 13 Aralık'ta Twitter'dan yaptığı açıklamada durdurmuşuz demişti. Santralin yapımından vazgeçildiği bildirilmiştir denmişti. Ama şimdi santraller iptal edilmedi demiş Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Projesi Sorumlusu Onur Akgül. Bir an önce iptal edilmesi gerektiğini belirtmiş. Çok ilginç bir durumdan da bahsettiğimizi söyleyebiliriz. Peki aradan başka bir şey koymadan kapatacağız ama bir de bugünün doğa defterine göz atalım. Sel Yayıncılığın çıkardığı doğa defteri 2019'da bugün balık fırtınası zemherinin sonu gösteriyor. Bu fırtınayla balıkların denizlerdeki göçünün başladığı, zemherinin de son günü olduğunu, solukların son buluşunu ilk müjdeleyenlerden birinin de ardıçgillerden ötücü bir kuş olan kara tavuk olduğu, Turdus merula. Bir zamanlar yalnızca ormanlarda yaşarken 19. yüzyıl başlarında yavaş yavaş şehirlere gelmişler. Yaşamaya uyumlu hale gelmişler. Zemheri çıktığında kara tavukların toy erkekleri ötmek için sabırsız davranıp yılın ilk şarkısını şakımaya başlıyorlar. Çok melodik, dinlemeye doyum olmayan ötüşleri vardır. İlk sesi çıkarma cesareti göstereni çok geçmeden diğerleri takip eder. Bu mevsimde turuncu gagalı kara tavukların hep bir ağızdan tane tane ötüşleri çok etkileyicidir. İklime bağlı olarak Haziran'a dek süren şakıma gün boyu yoğunlukla dinliyor musun sen? Dinliyorum, kara tavukları? Evet. Yoğunlukla gün doğumuyla gün batımlarının öncesi esnasında duyuluyor. İlk ötüş üreme mevsiminin başladığını, yani baharı müjdeliyor. Bundan sonra soğuk günler olsa da kara kuşların kanı çoktan kaynamıştır. Bilhassa yuvada yavrusu varsa kuyruğunu sertçe dikip iki ayağı üzerinde yerde zıplayarak mekanik bir tehlike ses çıkarır. İyi de koşar ve asla pes etmezmiş taklitçi bir kuş. Yerine göre ökse, ardıca göre yerine göre kızıl gerdana benzetirmiş ötüşünü. Evet, yani bu kadar güzel anlattınız ama kötü haberi vereceğim, kusura bakmayın. İşte ise en azından Hatay'daki kara tavuklara dair kötü bir haber bu. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin devlet su işlerinin red cevapları ve halkın tepkisine rağmen Harbiye su kaynağının yanı başındaki katı atık tesisini kurmakta ısrarcı olduğuna dair haberler geliyor. En son dün değil mi? Evet, dün. Dünle bu konuyla alakalı bir haber çıkmıştı Evrensel Gazetesi'nde. İnsanların bu kadar şeyine rağmen katı atık depolama sahasının bölgenin ekolojik yapısını, yeraltı sularını, tarım alanlarını ve insan sağlığını etkileyeceği bilinmesine rağmen İnat ettiğinden bahsediliyor. Devlet su işlerinin su kaynaklarının olumsuz etkileneceği gerekçesiyle yazılarının red cevabı verilmesiyle de aynı şekilde bu konu bağlantılı. Evrensel'e konuşan ve ismini vermek istemeyen bir yurttaş bölgenin kara tavuk, biraz önce bahsettiğiniz kara tavuk, keklik ve Akdeniz kartalı türlerine sayılı üreme alanlarından biri olduğu, söz konusu alanın havzadaki su akışının düzeni ve taşkının riskinin kontrolü açısından oldukça önemli olduğunu söylemiş. En önemlisi su kaynaklarımız ve dünyaca bilinen şelalelerimizi besleyen havzanın içinde olması nedeniyle yeraltı sularımız tehlike altındadır demişler. Hem bu canlıların başta kara tavuk olmak üzere bu canlıların yaşam alanları hem de insanların en temel ihtiyacı olan su kaynaklarının hemen yanı başında böyle bir katı atık tesisi kurmak için elinden geleni yapıyormuş Hatay Büyükşehir Belediyesi. Evet. Peki bir devam edeceğiz bu konulara, ilginç. Yani bizden başka fazla konuşan olmadığına göre biz ne kadar konuşsak o kadar işe yarar diye düşünüyoruz doğrusu. Açık Gazete. Se hur strömmen dansar, alla böljorna har vita fransar. Se på gubben i den gröna båten, hur han vevar upp sin stora håv. Se du löjorna och se hur det glittrar, fåglarna i strömpartären kvittrar. Se du måsarna och hör du göken, Ingrid lilla göken gal i stan. Solen strålar över staden och nu kommer vaktparaden. Trummelumbelumrumlumsan, trumman slår och nu slår klockan tolv. Back i tempel, öppna fannen och på båtarna i hamnen. Klänta klockorna, det är serverat. Säg Ingrid lilla, säg vad vill du ha? Hav under bugande palmer jag såg. Hur våg på våg i böljande tåg emot kylen. Flippiga stränder kom rullande in. Och detta brus när ett skimrande svall fann mig och tog mig i famnen. Och när delfinerna dök bland korall och en vinröd klänning blev min. Då sjöngs där i Valparaiso en söt liten sommarratita, chilenita. I havet, i stilla havet, står hajen på språng. Rosita, chilenita. Kondoren på kordiljären, där visste jag ha. Och ormarna började skallra i Tarabacca. Och sju glada sjömän rundade hornet i dag. Och Rosita vill alla ha. Babord, håll styrbord, håll rätt som det går. Håll in mellan skären, håll ut. Att bränningen dånar, att gäddan hon slår, det hör jag i samma minut. Tre udden från Neptun jag tar i min hand och stryker och snäcken fjolen. Hos pan tar jag flöjten och spelar ibland och lånar av skogsmoderkjolen. Sjögumfer och älvor och mig gå i dans på strandängens grönsnande plan. Där urberget reser sin mäktiga skans till skydd emot havets orkan. Men ligger du stilla för ankar och boj och vilar från dagen seglats i din koj, då viskar var våg som längs skutsidan går. Är det norr, är det norr, är det norr? Men ligger du stilla för ankar och boj och vilar från dagen seglats i din koj, då viskar var våg som längs skutsidan går. Är det norr, är det norr, är det norr? Evet, ilginç bir kişi, müzisyen Evet Taub, İsveç'in yetiştirdiği en önemli 20. yüzyılda en önemli trubaduru, yani ozanı sayılıyor. En saygı gören müzisyenlerinden birisi. Ondan bir medley, bir potpuri dinledik. Onun en popüler olan eserlerinden Evet Axel Taub asıl adı. Tam adı 1976'da 31 Ocak'ta hayata veda etmişti. Hem besteci hem şarkıcı hem başka şeyler de yapıyor. sanat dallarında da çalışıyor. Bu sıralarda İsveç'in adını duyuran başkaları da var. Mesela özellikle de ilginç bir şey, sürekli olarak bahsettiğimiz Greta Thunberg var. Ve bayağı ciddi bir etki yaratmaya devam ediyor. Davos gibi dünyanın en zenginlerinin toplandığı yerde, İsviçre'nin büyük kayak merkezinde dünya ekonomi kararlarının, hatta siyasi kararlarının da verildiği yerde çıkıp yüzlerine karşı çok önemli konuşmalar yaptı. Dünyanın sonunu getirmekte en kesinlikle sizin payınız büyük diyerek onları suçladı, zenginleri, uçakla gelenleri filan oraya, ki 1700 uçak inmiş, özel uçak. Fakat mesela Ann Taylor diye bir mektup var, Guardian gazetesine mektup yazanlardan. Jeremy Corbyn bunu milyarderlerin eğlentisi diye umursamadı diyor. Yani Jeremy Corbyn işte Britanya İşçi Partisi'nin, ama aynı fikirde değilim ben diyor. Mesela Greta hiçbir şekilde onun bir zaman kaybı olduğunu düşünmemişti diyor. 32 saatte trenle gitti oraya diyor. 16 yaşında olan aktivist ve söylemiyle eylemi aynı onun diyor. Gezegenimizin geleceği için bundan daha önemli ne olabilir diyor. Ya bir medeniyet olarak devam ederiz ya da etmeyiz, bu karar noktasındayız diyor. Bizim siyasi liderlerimiz apaçık ki, siyaseti ve ekonomiyi yöneten liderler apaçık ki bunu düşünmüyorlar diye devam etmiş Ann Taylor mektubunda. Özel jetler, limuzinlerle dolmuş. Bunu bilmiyordum. Limuzinleri duymamıştım, evet. Ben de duymamıştım. Bayağı şey olmuş, trafik tıkanmış limuzinlerden. Ben senden de şeyi öğrenmiştim ayrıca da, havaalanından helikopterlerle gittiğini, evet. Oradan jetten inip helikoptere binip gittiğini, ama oradan da indikten sonra, helikopterden indikten sonra da limuzinlere biniyorlar. Ondan işte sonra şey, yoksulluk ve küresel iklim değişikliğine karşı çare bulmaya çalışıyorlar, evet. Masada bir araya gelip, değil mi? Evet, ve tek kelime aslında ne krizden ne iklim acil durumundan bahseden tek kişi de olmadı Greta'nın dışında diyor. Yani evimiz yanıyormuş gibi hareket etmenizi istiyorum çünkü yanıyor diye bitiyordu konuşması. Theresa May, yani Brexit konuşuyoruz güzel diyor. Theresa May, Corbyn ve binlerce dünya lideri zamanlarını boşa harcayabilirler çünkü gelecek diye bir şey olmayacak. Brexit'i konuşurken diye bitirmiş Ann Taylor. Ben de aynı fikirdeyim. Öyle bir şey. Doğrusu Gutenberg'in yıl dönümünde, Gutenberg'in değil, İbrahim Müteferrika'nın yıl dönümünde bunları konuşuyoruz, basılı şeyler. Kömüre devam. Çok ilginç bir haber daha var, onu da kısaca söyleyeyim. Çiftçiler, hayvan yetiştiricileri giderek artan sayıda mezbahaya götürürken hayvanlarını vazgeçip dönüp vegan olmaya karar verenlerin, nerede? Sayısı artmaya başlamış. Bir tanesi Devon'da, İngiltere'de. Sivaringham Vasanthakumar adı. Belli ki Hindistan kökenli birisi. Fakat daha önce mesela Hindistan kökenli falan değil, Jay Wild adını taşıyan Derbyshire'den de birisi 2017'de, geçen senede barınağa verip bütün hayvanlarını vegan olmaya ve bitki bazlı yetiştirmeye devam etmiş ve bu çok artmaya başladı diyor. Çünkü insanların cognitive dissonance dedikleri bilişsel uyumsuzluk durumuna daha fazla tahammül etmek istemeyen insanlarmış ve ani bir sıçrama yapıyorlar hayatlarında. Çok sayıda vegan, yani hayvan endüstrisine karşı çok sayıda hareket ve eylem haberleri de okumaya başladık. Türkiye'de de farklı gelişmeler var. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların karkas etleri birbirleriyle, kanatlı hayvan türlerinden elde edilen karkas etleri birbirleriyle, yine birbirleriyle karıştırılabilecekmiş. Bunların dışında farklı hayvanlara ait karkas etleri birbirleriyle karıştırılmayacakmış. Yani tavuk yemek istediğinizde yemeyin tabii. Tavuk yemek istediğinizde dana ya da dana yemek istediğinizde tavuk yemek gibi bir durum sonra ortaya çıkmayacakmış. Hiçbirini yemek istemiyorum ben şahsen ama şey var. Böyle bir düzenleme var. Var. Yani yediğimiz şey bizi de gezegeni de öldürüyor diye son derece ayrıntılı bir araştırmada çıkmıştı. Lancet denen en önemli tıp dergisinin, en dergilerinden bir tanesinin ikinci araştırması bir ay içinde bayağı apokaliptik, yani kıyamete ilişkin haberler de veriyorlar. Artık kanıtlar ortada. Bu beslenme biçimiyle dünyanın devam etmesinin 70 milyar hayvanın sırf insanlar için yetiştirilip kesilmesiyle böyle bir hayatın sürdürülemeyeceğine ilişkin bolca şey var. Tarım üstelik bakanında. De şeyler de yatırımcılar da yani Kentucky Fried Chicken, McDonald's ve Burger King'e de iptal edeceğiz diye haberler de çıkmaya başladı. Onlar da karşı çıkmaya başladılar. İlginç yani gelişmeler. Tarım Bakanı'nın da bir açıklaması var. Bunları tam tersi niteliğinde olarak da görülebilir. Küçükbaş hayvan sayısını 85 milyona çıkaracağız. Yakında ihraç etmeye başlayacağız hayvanları dünya geneline demiş. 2022 yılında Türkiye küçükbaş hayvan ihracatına başlar demiş. Evet, Türkiye'nin bir genel bu özellikle son yıllarda Mersin başta olmak üzere herkes gider. Mersin'e biz gideriz. Tersine atasözünü uygun çıkaracak şekilde hareket ettiği de söylenebilir. Yani dünyada çok sayıda örneği var tabii böyle tuhaflıklar evet. Yapan ülkelerin, liderlerin filan ama Türkiye'de bunlardan en seçkinlerinden biri. Şeyi imzalamıyor. Paris Anlaşması'nı meclisten imzalıyor da imzaladı geçirmiyor. Da meclisten geçirmiyor, onaylamıyor. Onun dışında da mesela şimdi yeni haberler var. Kıbrıs'ın güneyinde ultimatum falan vererek petrol aramaya izin vermeyeceğini ben arayacağım şeklinde Kıbrıs'ın haklarını koruyacağız şeklinde yorumlar yapıyor. Evet. Ama şu andaki duruma baktığınız zaman mezbahaya gönderilecek hayvan sayısını arttırmakla beraber mezbahaya götürülmeyecek hayvanlara yapılan şiddet ve işkenceye de parasal cezaların misliyle arttırılacağını söylüyor Tarım Bakanı. İyi bir şey bu. Ama yani genel gidişat çok parlak değil doğrusunu istersen. Yani şeyden de bahsedebiliriz. Kömür yakıtlı terminalleri, şeyleri, trafoları falan da artırıyor tabii tesisleri ve her yerde böyle bir gidişatı da var. Kalkınma, evet. Büyüme. Farklı şeyleri. Girişimler de var. Haftada sadece bir gün et ve balık yememeye ne dersiniz diye sormuşlar Euronews'un haberinde. Fransa'da aralarında bilim insanı, sanatçı, sporcu ve çevre aktivistlerinin de bulunduğu 500'den fazla kişi Yeşil Pazartesi, Lundi Vert adlı inisiyatifi harekete geçirmişler. Amaç her pazartesi halkı vejeteryan beslenmeye teşvik ederek et tüketiminin çevreye verdiği zarara dikkat çekmekmiş. Böyle girişimler de evet. Var. Ama bu çok yetmiyor, kısmi. Evet. Yetmiyor, kısmi. Kısmi ama sonuçta bu insanlara da aynı şekilde bazı çabalar sarf ediyorlar. Destek vermek lazım. Yetmez ama evet diyelim. Yetmez ama evet diyelim yine. Evet. Evet. Bu arada Human Rights Watch'tan, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden katil robotları durdurma kampanyası kapsamında yapılan ankete göre 26 ülkedeki katılımcıların %61'i, Türkiye'dekilerin %78'i bağımsız ve silahlı robotlara karşı çıkmış. Ya böyle iyi şeyler de var. Birleşmiş Milletler'den de bir girişim var. Çok Birleşmiş Milletler özel raportörü Mikael Link, İnsan Hakları Filistin özel raportörü, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yerleşim yerleri inşa etme faaliyetlerine karşı küresel eylem çağrısında bulunmuş. Böyle bir şey de çok sık rastlanan bir durum değil. Değil mi? Birleşmiş Milletler resmen İki devletli çözüme bir şans verilmesi için uluslararası toplum yakın zamanda yoğunlaşan yerleşim faaliyetlerine kararlı bir tepki göstermesi gerektiğini vurgulamış. Bu haber Deutsche Welle Türkçe'de ve başka kaynaklarda da var. Yani toplum, uluslararası toplum bir kararlı tepki göstersin. Aksi halde son çıkış, köprüden önce son çıkış kaçırılacak demiş. Nedir son çıkış? Yani köprü... İlhak. Yani o zaman resmen İsrail burayı, Batı Şeria'yı, Gazze Şeridi'ni pardon, ilhak edecek. Böylece bitmiş olacak. Evet. Diyor. Uluslararası hukuk falan hiçbir şey. Yani oradaki toplum o zaman Yahudilerin emrinde bir ne olacaklar, köle mi artık bilmiyorum. Bu robot silahlarıyla alakalı bir haber daha vardı. Bu vesileyle onu da hatırlayalım. 3 gün önce ya da 4 gün önce konuşmuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bakınız göreve geldik, savunma sanayindeki ihtiyacımız %20'sini karşılıyorduk ama bugün %65'ini karşılıyoruz yerli olarak. İnsansız hava araçlarını artık biz yapıyoruz. Silahlı insansız hava araçlarını biz yapıyoruz. Zırhlı taşıyıcılarımızı biz yapıyoruz. Hele hele şimdi insansız hava aracını silahlı olarak çok büyüğünü yapıyoruz ki birkaç ay içerisinde bitecek ve o dünyada örnek teşkil edecek demiş. Yani insanların korkmasına rağmen bu robotlardan, yapay zekadan ve insansız olarak silah taşıyan araçlardan, Türkiye'nin politikası şu anda birkaç ay içerisinde dünyanın en büyük insansız silahlı hava aracını yapmak yönündeymiş. Öyle mi? Bu da çok kaygı verici bir, evet, bir gelişme aslında. Yani bir yandan karşı çıkıyor gibi gözüküyor silahsız robotlara, silahlı robotlara. İnsanlar, vatandaşlar bunlar değil mi? Ama karşı çıkanlar. Evet. Diğer taraftan işte seçilmiş olanlar da. Onları temsilen orada olan, karar verici durumunda olanlar aynı şeyi yapmıyorlar. En büyüğünü istiyorlarmış. En büyüğünü istiyorlarmış. Son derece endişe verici ve karşı çıkılması gereken bir şey. Çünkü halk zaten yapılan araştırmada istemiyor. Başka bir araştırma var, ondan da bahsedeceğiz birazdan. Ama ondan önce bu Venezuela meselesini şey yapalım. Venezuela lideri Nicolas Maduro firari askerleri Kolombiya'da darbe planı yapmakla suçlamış. Deutsche Welle'nin haberi. Trump'ın da kendisini öldürmek için emir verdiğini söylemiş. Artık çok acayip bir durum. Vurun bunu mu demiş? Yani o ordudan ayrılanlar Kolombiya oligarşisinin paralı askerleri haline geldi ve orduyu parçalamak için Kolombiya'dan komplo kuruyorlar demiş. Ve Trump yönetimi hem beni devirmek istiyor hem de öldürmek istiyor. Trump'ın beni öldürmek için emir verdiğine dair şüphe yok demiş. RIA Novosti'ye konuşmuş, Rus haber ajansı ona demeç vermiş ve Kolombiya hükümetine ve Kolombiya mafyasına beni öldürmesini söyledi demiş. Bir de başka komşu ülkeyi de bu işin içinde olduğunu söyleyerek suçlamış. İktidarının en ciddi siyasi kriziyle karşı karşıya, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin amacının dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olan ülkesinin petrolüne ulaşmak olduğunu söylemiş. Çok ciddi bir kriz var. Yurt dışına çıkış yasağı da kondu Guaido'ya. O da acayip. O kendisi yurt dışında zaten değil mi? Hayır. İçeride tabii. Guaido nerede? Guaido içinde tabii, ülkede. Venezuela'da mı? Amerika, evet, Birleşik Devletleri'nde değil, hayır, mi? Hayır. Değil. Bugün zaten protesto gösterileri düzenlenmesi bekleniyor. Yurt dışına çıkış yasağı var. Yani hiç şey yapma, tereddüt etme. Ben takip ediyorum yani. Venezuela'da geçen hafta başlayan gösteriler sonucu 40 kişi ölmüştü. Yüzlerce ölen, gözaltına alınanlar arasında çocuklar da vardı. Guaido Venezuela Yüksek Mahkemesi'nin de hedefinde. Bugün büyük gösteriler bekleniyor işte. Amerikalılar yeni bir uyarıya kadar Venezuela'ya seyahat etmemeli demiş. Ayrıca ilginç bir şey, Trump telefonla konuşmuş. Telefonla? Venezuela'da. Hı-hı. Evet. Ne demiş? Düzenli iletişimde kalalım demiş. Sana telefon ediyor mu ya da Selahattin'e? Size? Bana gelmedi henüz, bekliyorum. Bizden daha yakın, yakından olmasa da uzun süreli tanıyor olabilirsiniz kendisini. Yani Guaido Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan etti kendisini. Nasıl ülkeden ayrılabilir? İlginç. Ben geçici devlet başkanıyım derken aramış ama sürekli iletişim halinde kalalım demiş. Ha? Buddy. Yani bayağı ilginç. Niçin aramış? Beyaz Ev sözcüsü Sarah Sanders Huckabee hem Tanrı'dan geliyor demiş, yönetme yetkisi. Bu da çok yeni bir açıklama. Tanrı Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'ni ve dünyayı yönetmesini dolaylı olarak, dünyayı ben söyledim, evet, tabii, ama o kadar güçlü bir ülke olduğu için rahatlıkla söyleyebiliriz en azından bir kısmını. Trump'ın Venezuela'nın demokrasisini geri kazanmak için mücadelesine destek olma amacıyla Guaido'yu aramış. CNN'e demeç vermiş. Guaido zaten vermişti. Birkaç kez konuştuğumu ve bütün seçeneklerin masada olduğunu söylemişti. İşte başsavcının talebi üzerine de salı günü yurt dışına çıkış yasağı konmuş ve banka hesaplarını da dondurmuştu. Çok gergin bir durum var. Venezuela'nın petrol şirketi PDVSA'ya da yaptırımlar açıklanmıştı. Kolombiya'ya 5000 asker notu da dikkati çekmiş. Defterinde, evet, Bolton'un dosyasının üzerinde yazıyordu. Yani Kolombiya'yı onun için suçluyor işte biraz da. Çok acayip bir şey. Amerika'dan da Venezuela'ya yönelik vatandaşlarına gitmeyin sakın uyarısı gelmiş. Durum bu şekilde cereyan ediyor. Bir de Reuters haberiyle bitirelim. Birleşik Arap Emirlikleri Mehmet Şimşek'in telefonunu da hacklemiş. O nasıl oluyor? Bilmiyorum ama ben karşıyım. Hacklenmemesi lazım. Cep telefonundan yana mısınız peki? Hayır ama yapmamışlardır diyorum. Birleşik Arap Emirlikleri. Evet, yapar mı? Sonuçta müttefikiniz de bir zamanlar. Tabii yani yapar mı? Fotoğrafları, mesajları ve şifreleri eşim ve ne? Yani bunu söylemek bile istemiyorum. Cinsel içerikli fotoğraflar edinildi demiş ama. Ha, çok ayıp. Bunu konuşmak bile istemiyorum. Hadi Allah'a ısmarladık. Açık Gazete. Standing Rock. Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Geçtiğimiz hafta Kanada, British Columbia'da ve Tibetan topraklarında Unistutan kabilesine ait bir seri av kapanı Coastal Gasling firması görevlilerince tahrip edildi. Bunun üzerine yayınladıkları basın açıklamasında Unistutan kabilesi topraklarında sürdürülen saha incelemesinin acilen durdurulmasını talep etti. Unistutan kabilesi yayınladığı basın açıklamasında Coastal Gasling şirketinin ihlal ettiği kanunlara atıfta bulunurken bu çalışmanın bir yüzey araştırmasından çok kullanılan buldozerler ve diğer arazi makinalarına bakıldığında inşa aşamasında kullanılacak bir kamp alanının ön hazırlığı olduğunu söylüyor. Bildiğiniz gibi Unistutan kabilesinin kendi topraklarında kurduğu direniş kampına Gidumtan kabilesi de 20 kilometre ötelerinde bir kontrol noktası kurarak destek vermişti. Bu noktaya Kanada Kraliyet Atlı Polisi baskın yapmış ve Gidumtan kabilesi mensubu 14 kişiyi tutuklamıştı. Unistutan ve Gidumtan kabileleri birlikte Wet'suwet'en ulusunun 5 ana kolundan biri olan Gisehyu kolunu oluşturuyorlar. Wet'suwet'en ulusu da Kanada'daki diğer ilk uluslar gibi kan bağına bağlı bir şeflik sistemiyle yönetiliyor. Tüm önemli kararları bu kabile şefleri almakta. Bununla birlikte kabileler içerisindeki konseyler ve bu konseylerde seçim yoluyla yönetime gelen ikincil şefler erken sömürgecilik döneminde beyazlar tarafından kurulmuş bir sistemin parçaları. Bu ikinci şeflerin belediye başkanına benzer sorumlulukları bulunmakta ve Kanada hükümeti içine yer alan Yerli İlişkileri Bakanlığı'na bağlılar. Geçtiğimiz haftalarda Kanada Başbakanı Justin Trudeau, farklı şehirlerde yaptığı toplantılarda kabile şeflerinin tamamının bu boru hattını onayladığını söylediğinde bahsettiği şefler bu seçimle başa gelen ikinci derecedeki yönetici vasfındaki kişiler. Wet'suwet'en ulusu ve geleneksel şefleri hiçbir boru hattının topraklarından geçmesine izin vermeyecekleri konusunda kararlı olduklarını hali hazırda defalarca belirttiler. İlk ulusların topraklarında Kanada hükümetinin herhangi bir yaptırımı bulunmamakta. Bu Kanada mahkemelerince de bilinen ve onanmış bir statü. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yerel seçimlerin sonuçlanması ile birlikte çevreciler ve enerji şirketleri arasındaki savaş tekrardan kızışıyor. Ocak ayı başında Güney Dakota eyaletinin yeni valisi Kristi Noem, Güney Dakota için planlarını içeren ve ekonomik kalkınma, eyalet çapında uyuşturucu bağımlılığı ile mücadeleden dem vuran ilk konuşmasını Keystone XL boru hattının inşasının devam edeceğini ve sorunsuz tamamlanması için de gerekli tüm güvenlik önlemlerinin ve birimlerinin hazır olduğunu söyleyerek bitirdi. Bu arada Standing Rock, Cheyenne River, Youngstown ve Oglala Sioux'ları Temmuz 2016'da başlattıkları yasal mücadeleyi Dakota Access boru hattı 2017'de faaliyete geçmiş olsa dahi soğutmadan sürdürmeye kararlılar. Boru hattı inşaatının yeterli çevre etki değerlendirme yapılmadan başladığını ve kabilelerin talepleri doğrultusunda bu çalışmanın tekrar yapılabileceğini öngören 2017 tarihli mahkeme kararına imza atan hakim James Boasberg, müdahil olan kabilelerin ÇED raporuna itiraz dilekçelerini kabul edeceğini açıkladı. Bununla birlikte çıkacak yeni ÇED raporundaki güncellemeleri, ordunun ve inşaat firmalarının itiraz hakları da saklı kalacak. Bugün günlerden 31 Ocak 2019, Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının 3. bölümüne hoş geldiniz. Donna Brave Bull Ellard. My real name is Tamakawa Staley, her good earth woman. I'm an enrolled member of Standing Rock Sioux tribe. I am Ihutua, Pabiska, and Sisitang Dakota on my father's side. I am Hukbapa, Sihasapa, and Oguala Lakota on my mother's side. And so my father is Frank Brable, whose father was John Brable, whose father was Claudius Brable, whose father was Sitanka Ohitika, whose father was Aspula. On my father's side, let's see, there is my father, his mother Agnes. Agnes's mother was a holy generation woman who was married to Sitanka Ohitika. Holy generation's mother was Pretty Door. And father was wind on his forehead. And my mother, Valerie Lovejoy. My grandmother Alice's mother was Agnes Dog. Agnes's dog's father was dog, and her mother was Petha Skawia, white buffalo woman. She was the daughter of Red Thunder, and Red Thunder was the son of Bareface, and Bareface was the son of Ironhorn, who was the son of Mokoche. Red Thunder had six brothers: Ironhorn, Shaved Head, Bareface, Little Bear, and Rain in the Face. And all of these are my relatives. Merhaba Mikem, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bayağı ilginç bir haber kaydıyla ve arkasından da LaDonna'nın kendi sesiyle. Kendi sesiyle bütün ailesini anlattığı şeyi verdin. Evet. Şey ilginç, 1876'da bugün de yerli rezervasyonu, Kızılderili rezervasyonu, evet, denen yerlere, özel bölgelerde zorla yaşanmaya. Evet, aslında bu bir savaş sonucu anlaşması. O zaman Büyük Sioux Savaşı bitiyor. Amerikan askerleriyle Sioux kabileleri arasındaki avlanmak için Sioux kabileleri, biliyorsunuz, orada biz özgürce avlanırız çünkü burası bizim toprağımız diyor. Amerikan ordusu diyor ki hayır, avlanamazsın çünkü biz buraya beyazları yerleştireceğiz. Böyle de söylemiyor ama işte insanlara güvenli geçiş hakkı vermek zorundasın diyor. Bunu da böyle kibarca da söylemiyor. Çok ciddi orada katliamlar gerçekleşiyor. Çok büyük bir savaş. Çok ciddi bir tahribat yaratıyor. Savaşın sonunda da bir anlaşma yapılıyor. Bunu daha sonra sözleşmelerde konuşacağız. Ama o anlaşmaların en büyük, sizin de belirttiğiniz gibi en önemli kısmı rezervasyonların oluşması. Çünkü Amerikan hükümeti diyor ki biz sizi artık belirli bölgeleri sınırlandırmak zorundayız. Siz bir tehdit unsurusunuz. Onun üzerine de rezervasyonlar oluşturuluyor. Evet, yani tamamen aslında bir soykırım. Yani 13 bin yıla İşgal. Kadar geri gidiyor. Tabii. Oranın toprakları ve topu birkaç yüzyıldan, evet, beri orada olan beyazlar, Avrupalılar. Evet. Onları aslında birçok şey, tabii aslında toplama kampları. Toplama kampları. Aynen. Yani açık hava hapishaneleri, toplama kampları. Bulundukları yerde tabii şimdi biliyorsunuz kabileler av hayvanlarıyla birlikte yaşıyorlar. Yani onların hayatlarını, hayatta kalmalarını av hayvanların varlığı belirliyor. Bundan biraz bugün konuşacağız. Bir ufak mitolojik hikayemiz var ama bu rezervasyonlara sıkıştırıldıkları zaman rahatça avlanamadıkları için hayvan rezervasyon sınırının ötesinde ise kabileler aç kalıyor. Ama bunu tabii sitting bull gibi, yani oturan boğa gibi, tatanka, iotanka, onlar kabul etmiyorlar. Diyorlar ki bufalo neredeyse ben oradayım, ben senelerce özgür yaşadım, neden şimdi sana boyun eğeyim? Ondan sonra da tabii başka katliamlar ve çatışmalar, onların önü açılıyor. Bugün de sitting bull'un da oturan boğanın öldürülmesinin yıl dönümü değil, doğru, mi? Doğru. Doğru. Onu da ayrıyeten uzun uzun konuşacağız ama hazır bugüne denk gelmişken program 31 Ocak 1890'da Sitting Bull'un öldürülmesinin yıl dönümü. Yani ciddi bir cinayet işleniyor orada. Onlara geleceğiz zaten. Evet. Bir ilginç haber de şeyde vardı. Bu yerlilerin doğrudan doğruya mücadelesini verdiği bu petrol boru hattı, işte dünyanın en büyük belalarından biri. The Intercept grubu, yakından takip, hı hı, etmeye çalıştığım bir haber sitesi çalıştığımız. O ortaya çıkarıyor. Enbridge Line 3 denen, yani tar sand, işte en pis biçimi. Evet, yani katran kumları. Çıkarması da çok zehirli zaten oradan petrolü. O başlı başına bir olay. Üzerine bir de çıkan petrol zaten kirli yakıt. Ama şimdi onu bir de polis sızma yaparak, evet, özel tedbirler alarak, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bile görülmemiş bütün aktivistleri, beyaz olsun yerli olsun, aktivistlerin arasına sızarak önlemeye çalışıyor ve bunun içinde polis özel koruma canında ilgi alanlarından birini oluşturuyor. Özel koruma şirketlerini kullanıyormuş. Tabii bunu zaten benzerini bir Standing Rock'ta gördük. Evet, evet. Ben bölgeye gittiğim zaman da aslında çok bizim benim yaptığım röportajlar çok rahat geçmedi. Çok gerilimliydi. Çünkü insanlar o kadar rahatsızlardı ki aralarına sızanlar ve onları provoke edenler tarafından. İşte sen provokatör müsün? Kime çalışıyorsun? Niçin? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Ve konuşmalarında da birçok şey, belki normal şartlarda daha rahat röportajlar yapabilecekken çok gerçekten Zor şartlarda yaptık biz aslında. Evet, üçüncü boru hattına demiş Tara Huska diye Honor the Earth grubundan birisi yerli olduğunu. Evet, Honor the Earth biliyorsunuz. Winona LaDuke'un kurduğu organizasyon. Winona LaDuke'u da herhalde konuşacağız, çok önemli bir. Evet, yerli konularında, kadın. Aktivizm konularında çok başarılı bir kadın. Çok bilgili, aynı zamanda kitapları da var. Tara Huska da şey demiş, yani ellerinden gelen Enbridge şirketi, petrol şirketi, bu katran kumlarını çıkartmaktaki uğraşan şirket, elinden gelen her şeyi yapacak ki bir herhangi bir direniş olmasın petrol boru hattına. İşte o elinden bu aynı haber girişinde yaptığımız Keystone XL ile ilgili senatörün yaptığı açıklama da benzer bir şekilde. Yani biz bu inşaatın devam etmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunun üzerine Güney Dakota'da meclise giren iki tane şey var. Yerli kabile insanı. Bunlardan bir tanesi Red Dawn. Red Dawn'un kız kardeşi Red Fawn da Standing Rock'ta tutuklandı. Ve hala yani çok büyük bir yargılama süreci geçti. Bunu tutuklamalar bölümünde detaylı konuşuruz ama bunun sonucunda ilk önce yüksek güvenlikli hapishaneye girmişti. Gerçekten çok zorlu şartlardaydı. Kız kardeşi çok ciddi bir mücadele verdi ve onu şimdi yarı açık cezaevine çıkarttılar. Ama kız hala tutuklu. Ve kız kardeşi de şu anda senatör Güney Dakota'da ve bu konuları çok yakından izliyor. Güney Dakota'dan çıkan milletvekili, işte Krista Noem'dan bahsettik zaten haber girişinde. Evet. O da açıklamasına dedi, yani biz de Obama'nın durdurduğu, hala durmakta olan inşaatı, büyük o zaman da büyük gösterilere sebep olmuş inşaatı, biz bunun devam etmesi için elimizden gelen her şeyi, güvenlik güçlerini ve kolluk kuvvetlerini kullanarak her şeyi yapacağını açıkladı zaten. Yani 1500 bin, hatta 2000 kilometreye yakın bir petrol boru hattının yenilenmesi ve bütün yerli topraklarının filan altına da sızarak herhangi bir spill dedikleri, spill çok hafifletici bir terim tabii ama yani ki petrolün oluyor, akması ki oluyor. Keystone XL'de çok ciddi bir oldu. Olması halinde Kızılderililerin, yerlilerin ne yaşama şeyi, yiyeceği içeceği suyu da kalmayacak. Sadece yerliler değil, biz bunu Black Hills bölümünde, evet, bir sonraki programda konuşacağız. Black Hills'te bir uranyum şirketi arama yapıyor. Onu detaylı konuşacağız zaten 2 hafta sonra. Yani sadece yerliler değil, beyazlar da çok rahatsız. Çocukları ölüyor. Herkes evet, kanser. Evet, evet. Çok ciddi otoimmün hastalıkları çıkıyor ortaya. Suyu içemiyorlar. Suyu kullanamaz haldeler oradaki halk. Ve araya polis sızdırarak ve özel Blackwater gibi, evet, şeyleri kullanarak da şey yapmak istiyorlar. Tabii. Fakat Winona LaDuke dedin, o da konuşmuş. Yani bana neden şirket bizim suyumuzu yok etmeye kalktığı zaman bana niye suçlu muamelesi yapılıyor, onu anlayabilmiştim. Yani. Evet, bir de öyle bir durum var tabii. Siz doğayı korumaya çalışıyorsunuz ve suçlu olan kendi siz suyu oluyorsunuz. Kendi içme suyu ve hayatta kalabilme şeylerinden bir tanesi. Yani hava ve su, bunlar asal haklardır. Herkesin de bunu tanıması gerekirken işte böyle şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Konuşamadım. Şimdi az önce LaDonna'nın soy ağacını dinledi kendi ağzından. Bu çok önemli bir şey bence. Aslında bizim de biraz uzaklaştığımız bir şey modern toplumda. Fakat yerlerle bir araya geldiğiniz zaman hani sen kimlerdensin? Adana ağzında öyle der. Kimlerdensin diye sorarlar. Hı. Kendilerini tanıtmaya başladıkları zaman soy ağaçlarından başlıyorlar. Atalarından. Kendileri hangi kabilenin hangi şeflerine mensuplar? Baba tarafım şu. Baba tarafım şu. Babamın babası şu, babamın annesi şu vesaire ve bu sözlü tarihle anneden çocuğa, babadan oğula bir şekilde aktarılıyor. Şimdi burada birkaç tane isim var LaDonna'nın soy ağacında. Bunlardan bir tanesi Sitanka Ohitika, büyük dedelerinden bir tanesi. Sitanka Bigfoot. Ama bu enteresan bir adam. Ohitika Lakotaca cesur demek. Cesur büyük ayak. Bigfoot aynı zamanda bir Oglala ve Wounded Knee'deki büyük yaralı dizdeki 1890'larda yaşanan Sitting Bull'un cinayetinin hemen akabininde oradaki ghost dancerların, hayalet dansçıların katledilmesinde ki kabilenin başındaki adam. Yani aslında çok önemli bir figür. Aspula'dan bahsediyor, Makoche'den bahsediyor ve diyor ki bunlardan bir tanesi ve aynı zamanda da Sitanko Hitika bir şifacı. O ikinci isim Pteskawin, bu da Beyaz Bufalo Kadını. Şimdi Beyaz Bufalo Kadını da çok çok önemli bir figür. Çünkü aynı zamanda mistik bir figür. Daha sonra Ladona kitap içerisinde ben de bahsettim. Şeyden bahsediyor, isimlerden ve insanlar çocuklarla Lakota kabilelerinde nasıl isim sahibi oluyorlar. İlk doğduğunuz zaman size bir isim veriliyor. Sizin işte bazı belki özelliklerinizle ya da aileye ne ifade ediyorsunuz. Onunla alakalı ya da bir yaşlı, bir ihtiyar veya kabile mensubu birisi sizle ilgili bir rüya görüyor. Mesela Ladonna'nın Tamakawastev'in ismi, yani onun iyi dünya kadını demek Türkçesi. Evet. Bir yaşlının, ihtiyar heyetinin bir mensubunun Ladonna ile ilgili gördüğü bir rüyaya ait. Geliyor ve diyor ki sen diyor bir gün gelecek diyor. Benim rüyamda öyleydi diyor. Bir elinde su, bir elinde ekmek tutuyorsun ve insanları besleyeceksin diyor. Ve Standing Rock'ta bu oldu. Ladonna oraya gelen herkesi besledi. Evet, yani doğayla ilişkiyi son burada her programda hemen bu dehşeti yaşattığımız haberlere yer veriyoruz. Doğayla ilişkiyi korumayız bütün bu baskılara, heci şeylere rağmen başaran tek topluluk aslında Kuzey Amerika'da ve dünyada da çok azlar ve onları yok etmek için de elden gelen evet. her şeyi yapıyor. Yani unutmak için yani tabii, şu şey haberi de vardı mesela, yani onu da söyleyeyim. Yani Kızılderili yerli kadınlar Amerika Birleşik Devletleri'nin kısırlaştırma programına uğruyorlar. Ve doğmamış çocuklarımı benden aldılar diye yeni yapılmış bir mülakat var. Birkaç gün önce çıkmış. Tabii. Jean Whitehorse diye birisiyle. Ve kızım 12 yaşındayken neden kardeşleri olmadığını soruyordu. Bana ne olduğunu ona anlattığımda 33 yaşındaydı diyor ve eklemiş. Annesine olanları öğrenince kalbi kırıldı diyor. Bunlar, bu hikayelere çok çok gireceğiz ilerleyen zamanlarda. Çünkü çocuklar ailelerinden alınıyor. Evet. En önemlisi eğitim, zorunlu eğitim adı altında. Ya da mesela uyuşturucu bağımlısı beyaz bir annenin çocuğu çok zor onun elinden alınabilirken... çocuğunu anneannesine bırakmış ve alkol bağımlısı ama aynı zamanda çocuğunu da şey yapmayan, yani onun bakımı konusunda eksik davranmayan bir Kızılderili kadından, bir yerli kadından çocuk çok kolay alınabiliyor. Ve bu bayağı bir tartışma konusu. Hani bağımlı, herhangi bir bağımlılığı olan bir anne bir çocuğu yetiştirmeli mi? Bu bir tartışma konusu. Evet, ama aradaki eşitsizlik çok büyük. Şimdi şeye geri dönersek aslında Lakota kabilelerinde kadın çok önemli ve dolayısıyla kadının kısırlaştırılması, sizin de bahsettiğiniz gibi, aslında kabul edilebilir bir şey değil. Burada Ladonna'nın geçmişindeki Pteskawin, yani beyaz bufalo kadınının hikayesi de şöyle. Lakotaların gene aslında Yanktonay Nakotaların, şimdi Lakota, Dakota ve Nakota 3 tane dil grubu. Evet. Ve bunlar mesela Yanktonaylar hem Lakota konuşuyorlar, bir de Nakota konuşan bölümleri var. Yanktonay Nakotalar, efsane öyle gidiyor. Bu efsanede bir kış sayacı denilen bir şeyin, bir derinin üzerine işlenmiş. Onu birazdan geleceğim. Açlıktan kırılıyor kabile. Bufalo yok, av yok, bin yüzler tarihlerde, işte 12. yüzyıl. Ne yapacağız, ne edeceğiz falan kendi aralarında konuşurlarken gençler sürekli ava gidiyorlar. İki genç adam, şimdi burada kadının önemini şöyle anlıyoruz. Genç adamlardan, bunlar karşılarına çok güzel bir kadın görüyorlar. İşte beyaz bufalo kadını ve diyor ki ben bufalo kabilesinden geldim diyor. Beni diyor kabilenize götürün diyor. Fakat iki genç adamdan birisi kadını kendisine istiyor. Burada işte hikayede neredeyse tecavüz edecek kadına ve tam o aşamada bir beyaz bulut bunları kaplıyor. İşte zehirli yılanların sesleri duyuluyor bulutun içerisinde. Bulut yok olduğu zaman kadın ayakta duruyor, zarar görmemiş ve ayağının dibinde bir grup kemik var. Ötekisine de diyor ki ama diyor sen diyor iyi bir insansın, ben bunu görebiliyorum diyor, beni kabilene götür diyor. Şimdi burada şeyi anlıyoruz, kadın Kadının aslında bu kadınlara hani sen güçlüsün, senin içerisinde sen bir güç barındırıyorsun. Ve istenmeyen bir şey sana yapılmak zorunda değilsin. Yani bunu anlatıyor. Kadınlara anlatılan, onların arasında anlatılan bir öykü bu. Daha sonra kabileye gidiyor ve beyaz bufalo kadını Lakota'lara 7 tane seremoni götürüyor. Bunlardan bir tanesi Sundance, güneş dansı. Bunu Sitting Bull, Custer'la yapılan Little Big Horn savaşı öncesi yaptığı danslardan bir tanesi. Çok ruhani bir dans. Aynı zamanda biraz da vahşi bir dans. Bunu daha sonra konuşacağız. Sundance Film Festivali de buradan kaynaklanıyor. Ve şu anda yapılmakta son derece ilginç filmler bahsediliyor. Evet, yok, çok başarılı bir proje o. Biz hatta oraya bizim mülteci projesinin bir ayağıyla katılmıştık bundan çok seneler önce. Kabile içerisinde dolayısıyla beyaz bufalo kadınının çok büyük bir önemi var ve onlara diyor ki ben size bufaloyu ve ben size av hayvanlarını göndereceğim diyor. Daha sonra işte rivayete göre av hayvanları geliyor ve kabile açlıktan kurtuluyor. Bunu da kabilenin ihtiyar heyeti, şimdi her kabilenin içerisindeki ihtiyar heyetinin aralarında bir kişi kış sayaçları tutucusu, koruyucusu ya da daha doğrusu o seneye ilgin. Sene bittiği zaman senede şöyle ilerliyor yerli kabilelerde. İlk kar yağışından ilk kar yağışına. Yani onlarda Ocak'ta, Aralık'ta öyle bir şey yok. Ne zaman ilk kar düşerse ve bir sonraki sene ne zaman ilk kar düşerse o ikisinin arasındaki sene onlar için bir sene. Ve o senenin bir ismi var. O senenin ismi de o senede yaşanan en önemli olay. Mesela Sitting Bull'un öldürülü 1890'daki en önemli olay Sitting Bull'un öldürülmesi, yani o cinayet. Dolayısıyla bu kış sayacı büyük deriler, bufalo derileri ya da geyik derileri, bunların üzerine kış sayacı koruyucusu o seneyi resmediyor. Sitting Bull'un öldürüldüğü senede, bu arada ben tarihi yanlış söyledim. 31 Aralık 1890. 31 Ocak'la kusura sabah mahmurluğuma verin, kusura bakmayın. Sitting Bull'un öldürüldüğü sene bir kulübe, kulübenin etrafında ağaçlar, öteki tarafında at toynakları ve en önemli olay o. Şimdi bunu neden anlatıyorum? Bu aslında bunların hepsi aslında bir hafıza işareti. Evet. Hikaye anlatıcıları da bunu zaten sağlamaya çalışıyorlar. Ve bunun üzerinden seneyi anlatıyorlar. Ateş etrafında toplanıyorlar. Bununla ilgili kendi şarkıları da var zaten. Önümüzdeki hafta onlardan bir tanesini hazırlayalım, çalarız sizin için. Ateş etrafında toplanıyorlar. Kış sayacının koruyucusu açıyor o kocaman deriyi. Ve bir tane işte seneyi seçiyorlar. O senenin üzerindeki resme bakıyorlar ve koruyucu o hikayeyi anlatmaya başlıyor. O senenin en önemli olayını. Bu hikayelerde babadan oğula aktarılıyor sözlü tarih çerçevesinde. O ona anlattığı zaman insanlar başka olayları hatırlamaya başlıyorlar. Aa, o sene bu da olmuştu. Bak şurada şunlarla savaşmıştık. İşte krallar gelmiş, atlarımızı çalmıştı vesaire. Ve bu şekilde hafızalar ve hikayeler üzerinden tarih korunuyor. Ve bu beyaz adamın tarihinden çok farklı bir tarih. Evet, evet. Şey de ilginç, yani gene yakın birkaç gün önce rastladığımız bir haberde de şey vardı. Bizonları, yani buffaloları yeniden mucizevi bir şekilde çoğaltmayı başaran yerli kabilelerinden bahseden bir haber vardı. Evet. Çok, yani beyaz adamın gelip talan ettiği, yediği, mahvettiği, ortadan kaldırdığı bizonlardan bahsediyor. Milyonlarca bizon var. Ya bizonlar zaten çok çok önemli kabilelerin hayatında. Bununla birlikte bu tarih işaretleri de çok önemli. Biz bunu aynı zamanda sadece kış sayaçlarında görmüyoruz, insan isimlerini görmüyoruz, aynı zamanda yer isimlerinde de görüyoruz. Evet. Burada Keith Basso isimli bir antropolog, etnolog var. Çok önemlidir kendisi. Yani benim de takip ettiğim birisi, Apaçilerle çalışıyor. Onun yazdığı şeylerden bir tanesi var. Apaçilerle ilgili yer isimlerinin değiştirilmesi. Çünkü yer isimlerinin değiştirilmesi, bölge isimlerinin değiştirilmesi gerçekten çok politik. Ama aynı zamanda bir o kadar da hassas. Yani politik derken şöyle, bilinçli yapılmaya da biliyor. Yani oraya giren mesela Mount Rushmore isminde, biz bunu Black Hills'da konuşacağız. Oraya bir tüccar geliyor, diyor ki beyaz adama soruyor, yanındaki oradaki işte rehberine. Nedir bu dağın ismi diyor. Valla şimdiye kadar hiçbir ismi yoktu ama sizin isminizi koyalım diyor. Ama o dağın bir ismi var. O dağın ismi Six Grandfathers. Altı büyük, büyük babalar. Dolayısıyla yani böyle hassasiyetsizlikler de olabiliyor. Fakat bir de aşağılamak için başkanların heykellerine o, de. Evet, o facia. Yani o tam artık insult to injury dedikleri yani. Ya da sacrilege dedikleri kutsal alanın tam anlamıyla işgali ve tahrip edilmesi o facia bir şey. Ama Keith Basson'un Apache ile ilgili söylediği şöyle enteresan bir şey var. Onu ben size okumak istiyorum. Bu kitaptan direkt. Geçmiş öncelikle bu insanları yaratan ataları tarafından daha o zamandan itibaren de peş peşe Apache nesillerinin seyahat etmiş olduğu aşınmış bir yol ya da iz. Buna intin diyor Apache'ler. Yaşayan insanların hatıralarının ötesinde bu yol artık görünür değil. Yani sadece yaşayan insanlar geçmiş atalarının hikayeleriyle bu yolu hatırlıyorlar. Geçmiş yok olmuş ve böylelikle birebir danışmak ve onu çalışmak için müsait değil. Artık orayı eski haliyle bulamıyorsunuz ama hikayelerde hala orası mevcut. Bu sebepten geçmiş yeniden inşa edilmek zorunda. Yani hayal edilmeli, yani hikayelendirilmeli ve bu hikayeler anlatılmaya devam edilmeli. Aslında bu bizim Anadolu için de çok geçerli. Yani baktığınız zaman şöyle modern isimlerle karşılaşıyoruz ama oradaki köylülerle ve oranın çok eskileriyle konuştuğunuz zaman size çok farklı isimler söylüyorlar. Bence bu kendi başına zaten çok büyüleyici. Evet, yani son derece ilginç bir şey. Bu kısırlaştırma üzerinde de daha sonra belki durmalıyız. Çünkü çok büyük hileler var. Tabii, yani tabii. İşte şu kağıtları imzala, bak sen sigortan olacak filan deyip söylemiyorlar kadınlara. Dilerseniz onu Ladonna'nın başına şöyle bir şey geliyor. Ailesinden zorla ayrılmaya zorlanıyor ve bir yatılı okula veriliyor. Korkunç şeyler oluyor. O bölümde bunu da konuşalım dilerseniz. Konuşalım evet, çünkü büyük bir hile beyaz insanın yüzyıllar süren. Şimdi enteresan bir şey var, bu gelişmekte olan bir hikaye. Bunu biz bir sonraki programda olgunlaşmış olur. O zaman onunla beraber de belki ekleriz. Şu anda Alaska'da ve Hawaii'de çok ciddi bir şey var. Bölgeye yerleştirme, yani bölgedeki yerliler yerlerinden ediliyor. Aynısını söylediğiniz gibi belirli işte imzalar attırılarak ve onların yerlerine başka insanlar yerleştiriliyor. Bu bugün oluyor. Yani eskiden olmuş bir olay yok, değil. Bu tarz işte kandırılmalar, imzalar, zorla kullanmalar, biz bunları zaten yerlilerle Amerikan hükümeti arasında yapılan sözleşmelerin hemen hemen hepsinde görüyoruz. Evet, bu çok, fakat mücadele de dikkate değer bir şekilde devam ediyor. Yükselen bir mücadele olması da şaşırtıcı. Yani evet, panik ve telaş görüyorum şeylerde. Evet, ve bu mücadelenin kadınlar üzerinden yükselmesi de şaşırtıcı değil aslında. Çok güzel bir şey. Kadınların kendi içerisinde oluşturdukları gruplar var. Bunları şimdi vaktimiz kalmadı, daha sonra konuşuruz. Ama bu gruplardan en önemlisi kadınların bir şifa kulübü var. Ve bu şifa kulübü aslında her sefere çıkışta, her savaşa gidişte erkeklerin gelip kadınlara büyük bir saygıyla lütfen hani benim işte kalkanımı kutsar mısın, işte okla yayımı kutsar mısın ya da benim bana bir tane küçük bir şifa bohçası verir misin, savaşta beni korusun. Daha çok böyle ruhani sebeplerle ama aynı zamanda çocukluklarından beri kadınlara sürekli olarak siz kendi kendinize yetersiniz, zaten asıl aileyi bir arada tutan direksiz, hani biz hep bir aile direği söz konusudur, evet, ya ama hep o erkektir. Aslında biz de anaerkil bir toplumdan geliyoruz ama sonra ataerkile dönüşmüşüz. Fakat Lakotalarda bu özellikle ailenin direği kadındır. Ve sen çocuğu, sen çünkü sana çok önemli bir özellik bahşedilmiş, sen doğurgansın, doğuransın. Bu yüzden o gücünü içinde tut. Aynı bu beyaz bufalo kadının da olduğu gibi. Kötülükler etrafında olursa onları yok etmeyi bil, başkasından medet umma. Bunlar bence bir kadına, bir kız çocuğuna söylenebilecek en güzel şeyler. Evet, ben son olarak bitti sürede birazcık evet. Açtık. Bugün biraz açtık maalesef. Şey üzerinde de konuşmamız çok iyi olur diye düşünüyorum. Yani bu tarihlerinde ilk defa da belki de böl ve yönete maruz kalmadan kabileler arasındaki savaşlar, çatışmalar, mücadeleler de durmuş ve tamamen bir toplum olarak kendilerini, beyazlarla da üstelik beraber, çiftçilerle bir mücadele vermeye başladılar. Bu çok güzel. Önemli ve yeni bir evet, şey. Evet, güzel olarak. Bir şey çünkü birlikte güçlüyüz. Yani bunu her yerli kabileler de bunu anladıkları zaman zaten daha başarılı olmaya başladılar evet, savaşlarına. Evet. Bu çok yeni bir durum gibi geldi bana ama sen daha iyi tabii takip ediyorsun. Bunları da muhakkak konuşalım. Konuşalım, evet. Anlaştık. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, kolay gelsin. Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Açık Gazete. Chicago grubundan Air, bir böyle klasik müzikten, Bach'tan etkilenen bir parçayı dinlemekteyiz. Terry Kath ya da Terry Allen Kath, grubun kurucu elemanlarından, Chicago doğumlu, Illinois'de orijinal gitaristlerinden ve kurucu elemanlarından birisi, jazz rock müziğini yapan başarılı gruplardan bir tanesi Chicago. Onun 31 Ocak 1946 doğumlu olduğunu söyleyelim. Kendisi 1978'de oldukça genç bir yaşta hayata veda etmişti. Ona da bir günaydın demiş olduk. Açık Radyo'da, Açık Gazetesi'nde onun. Dinlemeye devam ediyoruz. Haberleri takip etmeye çalışıyoruz. Saat 9.42 hatta. Evet, biraz önce bahsettiğimiz şey Dikem Mekberzade ile özellikle de özel güvenlik kuvvetlerine karanlık anlaşmalar yaparak Enbridge şirketi 2000 kilometreye yakın dünyanın en kirli petrol boru hattını döşemeye çalışıyor. Geçtim şeyden, yani iklim değişikliğini, iklimi mahvetmesinden, oradaki yerli toplulukları ve beyaz toplulukları da sularını mahvederek bitirecek bir proje. Tam bir dehşet projesi. Bernie Sanders da zaten, Vermont bağımsız senatörü Bernie Sanders da son derece Minnesota'daki bu Line 3 dedikleri 3 numaralı petrol boru hattının milyonlarca petrol kumundan elde edilmiş petrolü, dünyanın en kirli fosil yakıtını dünyaya yollayacak, Mississippi Nehri'nin havzalarından ve geçecek, kabile antlaşmayla kabilelere ait olan topraklardan da geçecek ve üstelik de kutsal yaban pirinci yatak topraklarının oradan geçecek, mutlaka durdurulmalıdır diye de bir tweet atmış, takip ediyor. Evet, müsaadenizle günün ilk sorusunu sormak istiyorum. Nedir? Daha önce şeyle karşılaşmış mıydınız? Meteoroloji tarafından yapılan hortum uyarılarıyla. Hayır. Şimdi artık iklim değişiyor galiba. Bu sebepten ötürü yapılan uyarılar var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son değerlendirmelere göre Türkiye etkisi altına alan yağmur Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkisini arttıracakmış. Ya, dün biraz bahsetmiştik ondan. Yapılan değerlendirmede oluşabilecek hortum tehlikesine karşı vatandaşlardan dikkatli olması istenmiş. Bizim kuşağın zamanında hortum bambaşka bir anlama geliyordu. Hortum. Evet. Hortumlamak. Hortumlamak. Devletten yolsuzluk. Yolsuzluk demekti. Şimdi doğal hal aldı. Devletin hortumlaması da. Şimdi hortumlara karşı uyanık ol diyor. Evet. Ne yapmamız lazım? Birer bahçe hortumu alıp sırtımızı mı kırbaçlamalıyız? Nasıl kurtaracağız? Bilemiyorum. Orası size kalmış bir şey olabilir ama şöyle bir durum ben söz konusu. Ben öyle düşünüyorum böyle. Bu olan bir şey. Şluk diye vurarak belki de kurtulurum. Daha önce bizim kaydettiğimiz Wikipedia makalelerinde tornado warning şeklinde verilen bir madde de varmış. Ama Türkiye'de bu konuyla alakalı olarak yapılmış çeşitli açıklamalar var mıydı geçen yakın tarihte, en azından böyle bir şey var mıydı diye soracak olursanız ben de hatırlamıyorum. Tornado sirenlerine mi yatırım yapsak? Hortum sireni satalım mesela. İklim değişikliğinden para kazanmaya çalışıyoruz ya. Ben şimdi şarj manivelası üreten firmalarla görüşme halinde. Ya da topyekun bir şirket kuralım. Hem hortum alarmı satalım, hem şarj manivelası satalım. Şarj ya da şarj ya da. Hem de sigorta satarak zengin olalım bir şekilde. Evet evet, fena değil. Ya bak, şeyi de söyledim. Beyaz Ev Sözcüsü Sarah Sanders Huckabee dini yayınlar yapan bir televizyona verdiği mülakatta Donald Trump'ın başkan olmasını bizzat Tanrı istedi demiş. Tanrı? Evet. Christian Broadcasting Network'ta CBN'de kanaldaki açıklamasında Allah'ın başkan olması demiş. Tamamen öyle. Evet. Yani kimseden ahlak dersi alacak değiliz. Demokrat Parti'den hiç demiş. Çok zor. Trump oy verenlere cennet beratı verecekler miymiş? Verecekler. Amerikalı evangelikler Trump'a büyük destek veriyor. Yani bu çok ilginç bir haber. Yani bu BBC Türkçe'den Meksika sınırına yapmayı planladığı duvarı gayri ahlaki diye eleştirenlere de kızmış. Yok öyle bir şey. Washington Post'un söylediğine göre 2016'daki başkanlık seçimlerinde Trump evanjelik Hristiyanların %80'inin oyunu aldığını yazmış. Şimdi evanjelikler bir de biliyorsun kıyamet teorileriyle meşhurlar. Evet. Yani kıyamet kapının önünde İsa'nın yeniden gelişi, işte toplanacağız filan diyorlar. Ama Kıyamet Kapı'da da başka bir kıyametten bahsetmek. Biz de kıyamet tellallığı yapıyoruz şurada. İşimiz bu. İşimiz bu ama bizimki daha bilime dayalı biraz. 2017 yılında AK Parti Merkez Kadın Kolları Yerel Yönetimler Başkanı Müzeher Belma Erdoğan da aynı şeyleri, benzer şeyleri söylemişti. Bizim Cumhurbaşkanımız o kadar büyük bir insan ki Allah tarafından gönderilmiş. Bu ümmetin umudu olan bir insan şeklinde konuşmuştu ama ümmet kullanılmamıştır herhalde Donald Trump'la alakalı yapılan açıklamada. Yok, o kullanılmamış. Ama şimdi iki konu var. Bir tanesi şu yerli meselesini bitirelim istersen. Buyurun. Bir de bu kısırlaştırılan Kızılderili kadınlardan doğmamış çocuklarımı benden aldılar diyor Jean Whitehorse, beyaz at. Ve öyle bir şey ki mesela 1969'da Oakland'da kızını hamileyken kontrol için sağlık merkezine gitmiş. Sağlık sigortan var mı demişler. Yok deyince al şu kağıtları imzala demişler. Eğer imzalarsan tıbbi masrafın kalmaz. Bu ne demek diye sordum diyor. O zaman kızın evlatlık verilecek ve evlatlık alan aile senin masraflarını karşılayacak. Bak ne kadar iyi çözüm değil mi? Hayır evet. Dedim ve orayı terk ettim. O benim bebeğim, onu kimseye vermem dedim diyor. Navajo kendisi New Mexico'da ve kızını dünyaya getirmiş. Ama aylar sonra doğumdan şiddetli karın ağrısıyla yerel kliniğe gitmiş. Amerikan yerlilerinin sağlık hizmetinin bir parçası olmalı. Bana apandisitin iltihap kaptı demişler. Başka bir hastaneye götürmüşler. Bir dizi belge imzalatmışlar. Ameliyat öncesi imzalanması gereken belgeler olduğunu düşünmüş. Meğerse büyük acı içindeydim diyor. Bunları imzalamadan bir şey yapamayız dediler. Hepsini imzaladım diyor okumadan. Düşünebiliyor musun yapılanı? Evet. Apandisite alınmış ama birkaç yıl sonra hamile kalamadığını fark etmiş. Hastaneye geri döndüğünde de sağlık belgelerine bakmışlar. Aa, bir daha asla çocuk sahibi olamazsın, kısırlaştırılmışsın demiş. Yani bu bayağı Amerikan yerlileri için aile planlaması programlarının başladığı döneme denk geliyor. Her işlem için rıza gerekiyor tabii, Amerika'da bir demokrasi, ama Amerikan yerlisi kadınların neye imza attıklarını bilmeden kısırlaştırdıkları ortaya çıkmış durumda. Sayıştay inceleme yapmış 76'da ve 73 ile 76 yılları arasında 12 ayrı bölgede 3500'e yakın, 3406 kısırlaştırma rıza alınmadan yapılmış. Çok kötü. Amerikan demokrasi filan. Sonra işte yani çok ayrıntılı bir haber bu. Haber analiz. Zoraki kısırlaştırma işlemleri bu. Kanada'da, Peru'da, Hindistan'da, Çin'de, Almanya'da 2. Dünya Savaşı sırasında, İsrail'de Etiyopyalı Yahudiler için, Rusya'da engelliler için, öjenizm işte bu. Güney Afrika'da da HIV virüsü taşıyan kadınlar kısırlaştırılmış. Yani sadece Amerikan yerlileri değil ama Amerika başı çekiyor. Bunu da söylememiz lazım. Çocuk deyince de UNICEF çocuklar için yardım çağrısında bulunmuş, onu da söyleyelim. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF hem kriz bölgelerindeki çocuklara yardım hem de gençlere daha iyi eğitim şartları için. Çünkü yani 41 milyon çocuk tamamen insani krizlerden risk altındaymış. Bunu da sık sık dile getirmeye çalıştığımız bir şey bu. Yani hakikaten insanın aklını durduracak kadar kötü. 160 milyon muydu? Geçenlerde vardı sayı. Okuma yazma bilmeyen, evet, okula gitmeyen 160 milyon çocuktan bahsediyordu yanılmıyorsam. Yani Suriye, Yemen, Irak, Bangladeş, yanı sıra birçok Afrika ülkesinde milyonlarca çocuğun durumu felaket. En azından 41 milyon çocuğa yardım elini uzatarak onların temel ihtiyaçlarını karşılamayı ve kriz zamanlarında da eğitime devam etmelerini sağlamayı hedefliyor. Geçen sene sadece 3-4 milyar dolara yakın bir yardım çağrısında bulunmuş UNICEF. 3 milyar 800 milyon ve 4'te 3'üne ulaşmış. Bunu bile vermiyorlar. Yani tamamlamamışlar. Rezalet. Yeni eylem planı geleceğin nesli diye bir plan var ama bilmiyorum ne kadar başarılı olur. Destekliyoruz ama. Belçika'da evlatlık verilen Kongolu çocukların durumunu biliyor musun sen? Onu ilk defa duyuyorum. güzel bir haber bu da. Yani güzel dediğim yürek paralayıcı ama Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden evlat edilen çocukların ebeveynlerinin hayatta olup olmadıklarını tespit etmek için DNA örnekleri alınıyormuş. Belçika gazetelerinde çıkan bir haber bu. Ve 15 çocuk Belçika'da evlatlık verilmek üzere Kongo'daki ailelerinden koparılıp bir yetimhaneye yerleştirilmiş. Böyle iddialar var. İnceleme yapılmış. Ailelerle temasa geçilmiş. Bir de ne görsünler? Ne varmış? Başkent Kinshasa'daki bir kampa gönderdiklerini düşünüyormuş aileler. Meğerse yetimhaneye gitmişler. Ama yetimhane bir süredir kapalıymış. Son zamanlarda Etiyopyalı ve Ugandalılar da aralarında olmak üzere binlerce Afrikalı çocuk evlat edinilmiş. Ya acaba kaçırıldı mı demişler. Bir araştırma yapılmış. Yani Kongo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti durdurmuş izinleri 2013'te. Ama işlemleri başlamış şu an çocuklar. Ne acayip işler ya. Ülkeden çıkarılmaya devam etmiş. Yani Demokratik Kongo'daki yetimhaneden Belçika'ya, orada yeni evlat. Nasıl? Trajik. Biblo gibi. Böyle oyuncak bir gibi. Şebeke tarafından sahte evrakla getirildiğini kimse tartışmıyor. Kölecilik de böyle yapılmıyor muydu zaten? Tamamen öyle. Müvekkillerin bu şebeke liderlerinin tutuklanması ve hesap sorulması için 2,5 yıldır uğraşıyor, çağrı yapıyor demiş avukat. Botiye diye birisi. Rezalet yani. Tam anlamıyla bir rezalet de orada var. Şimdi gelelim Türkiye'nin durumuna. Sen diyordun. Hangisini? Yani kim gönderdi filan. Evet. Ümmet filan. Kadir Has Üniversitesi Türkiye Sosyal Siyasal Eğilimler Araştırması yapılmış. Bir kere sınır dışı operasyonlara destek büyük ölçüde düşmüş. Düşmüş mü? %56,4'ten %45,1'e. Hemen iki tane dizi film çevrilsin. Askerli, bol askerli, bol yani komandolu. Çevriliyor. Yetmez ama evet diyorum, çevriliyor. Devam etsin aynı şekilde. Daha fazla dizi. Televizyon açtığınızda sürekli kamuflaj görsün. İnsanların bilinçaltına bu şekilde işleyerek destek arttırılsın diye önerimde bulunuyorum. Yani çok ilginç aslında. Halkın sınır dışı operasyonlara desteği %56,4'ten %45,1'e düşmüş. Kaç efendim, bir daha söyler misiniz? 56,4'ten 45,1'e. Büyük bir rakam. Büyük bir rakam. Yarısından. %11,5'a yakın. Bir düşüş ve kısa sürede. Toplumun yarısından fazlası istemiyor manasına. İstemiyor, evet. Yarısından fazlası isterken. Vazgeçmek istemiyor. Evet, %56,5'ken %45 şey düşmüş. Önemli bir oran. Ve bu yılda 17,6 puanlık artışla Türkiye'ye en çok tehdit oluşturan ülke hangisiymiş? Amerika. Evet. Doğru biliyorsun. %81,9. Stratejik ortağımız aynı zamanda. Evet, ama bu şu sıralar arası kötü. En önemli sorunla işsizlik ve hayat pahalılığı çıkmış. Kırmızı liste aldılar zaten ilk Türkiye'de. Ekonomik durum çok problemli. En tehlikeli ülke Amerika Birleşik Devletleri. En tek dost varmış. Kıbrıs, Azerbaycan. Azerbaycan, evet. Kıbrıs yavru vatan olduğu için onda bir problem yok. O komşu bu değil. Kırmızı listede Palabıyık Bolton'un arkasında duran haritada. Postbıyık. Sürekli karıştırıyorum, özür dilerim. Postbıyık Bolton'un arkasına aldığı haritada, basın açıklaması yaparken Venezuela'daki durumla alakalı, arkasına aldığı haritada Maduro'ya destek veren ülkelerin kırmızıyla işaretlenmesi manasına geliyordu. Türkiye'de evet. O ülkelerden bir tanesiydi. Rusya, Çin gibi ülkelerin yanındaydı. Bazıları da Avrupa Birliği gibi halen beyaz. Ama onlar da biraz böyle mavileşecek gibi. Evet, bir ufak düzeltme yapayım. Buyurun. Yani senin için Kıbrıs varmış. Varmış. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ikinci sırada. Azerbaycan 1, Kuzey Kıbrıs 2, Avrupa Birliği yolunda Pakistan 3. Pakistan mı? Neden? Ha doğru, onlar böyle Kurtuluş Savaşı'nda altın göndermişlerdi. O yüzden değil mi? Tamam, şimdi hatırlıyorum. Afganistan mı? O Hindistan'dı. Hindistan mıydı? Ondan bir... Neyse. Doğrudur. Pakistan yeni bir ülkeydi. O zamanlar yoktu tabii. Rusya Federasyonu gayet düşük maalesef. %18. Ya işte Putin'e tehditler ediliyordu bundan 2 sene evvel, hatırlarsanız, uçak krizinin hemen ardından neler oldu. Bizim zamanımızda solculara Moskova'ya diye kovalarlardı, şimdi öyle değil. Artık Pensilvanya'yı diye şimdi kovalıyorlar insanları. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de başarılı bulanların oranı maalesef çok düşük. %41,4. Evet. O %10'luk rakam nerede? Kim onlar? Referandum öncesinde verdikleri oydan pişman olan insanlar mı o %10'luk rakam? Bilmiyorum. O kadar ayrıntıya giremedim. Çok bayağı analiz yapılmış. Elimde var haberi, T24'ten aldım. Hızla bakıyorum. En çok güven duyulan kurum tabii ki jandarma. Açık radyo. Pardon? Jandarma. Jandarma. O eskiden de şöyle marş vardı. Jandarma biz sosyalistiz, yalnız biziz dostana diye. O öyle değil o şimdi. Gazetede nostalji kuşağı başladı. Evet. Türkiye'de yaşamaktan mutlu olanların sayısı çok azalmış. Hı hı. %38,8'e düşmüş. Çok ciddi bir azalma var. Bu şey mi? Yaşamaktan memnun olanların sayısı mı? Türkiye'de yaşamaktan memnun, evet, olanların sayısı. %40 bile değil. %38,8. %19,8, yani %20'ye her 5 kişiden biri mutsuzum cevabını vermiş soru soranlardan. Çok üzücü. Evet yani. Okuduğunuz zaman bile bunları mutsuz oluyorsunuz. Düşünün. Evet. Şimdi ankete katılanların %61'i, %60,9'u hiç kitap okumuyormuş. Yok hayatında. Canım. Hiç. Evet. 3/2'sine yakın. Hobileri arasında da yokmuş. Yok. Yani. Yok. %81,4'ü hiç tiyatroya gitmiyormuş. Sinemaya gidiyorum bilmiyorum. Ne kadar sıklıkla gazete okursunuz sorusuna %57,5 vermiş. Gene çok. Gazete okumuyorum cevabı. Yok. %57,5 gazete okumuyorum demiş. Yanlış, evet, söyledim. Gazete okuyanların okuma sıklığı da 2017'ye göre düşerek haftada ortalama 2,9 gün. Haftada 3 gün bile değil gazete okuyanların. Ama açık gazete dinleyenlerin tabii haddi sağlıyor. Rekor kırılıyor. Evet, rekor. Yakın zamanda açıklayacağız. Ve istenmeyen komşularla da bitiyor anket. İstenmeyen komşular. Hmm. Tahmin edin mi? Evet. Göçmenler. Bilemedin. Onlar ikinci sırada. Öğrenciler. Eşcinseller. Eşcinseller. Eşcinseller. %53,8 eşcinsellerle komşu olmak istedim. Göçmen eşcinsel öğrenciler diyecektim bir dahakisinin üçüncüde. İkinci sırada sığınmacı mülteciler, işte göçmen demiyorlar onlar. Sığınmacılar işte. En çok komşu olarak istenen kısım Türk. %57,4. Nereden anlıyorlar Türk olduklarını peki? Soruyorlar. Türk müsün? Türk müsün diye. O da diyor ki evet Türk'üm. O zaman gel diyorlar. %48,6 da Sünni. Hem Türk hem Sünni olursa çok iyi oluyor. Komşu değil, Milli Piyango'dan ikramiye sanki. En az komşu olunmak isteyenler %33,5 ile Ermeniler ve %31 ile Rumlar. Onlarla Ermeniler. Bunlar da kalıtsal nefret. Şey istenmiyormuş. Zaten Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles'ta da okullara saldırılar düzenlendi. Ermeni okullarına Türk bayrağı asılmış, evet, saldırı olarak. Çok iki Ermeni okuluna, bu da BBC Türkçe'nin haberi, güvenlik güçleri okulların çevresinde devriye gezmeye başlamış. Evet. Los Angeles kentinde, Kaliforniya'da iki Ermeni okuluna Türk bayrağı asılmış. Polis soruşturma başlatmış durumda. Bir de son olarak mülteci hakları ve medya raporundan bahsedelim, Biyanet'in haberi. İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi ile Gazeteciler Cemiyeti'nin 1,5 senelik, 18 aylık izleme raporu çıkmış. Mülteci haklarının medyadaki görünümüne ilişkin ve Konrad Oteli'nde de ulusal konferans yapılmış. Mülteci hakları için medya ve sivil toplum işbirliği projesi dahilinde ulusal konferans. Ve medyanın 18 aylık tarama raporunda mültecilere hala kaçak deniyormuş. Bununla senelerdir uğraşıyoruz ya. Evet. Kaçak göçmen, illegal göçmen lafını kaldırabilmek için. Yani kendi dilimize bile neredeyse sızma eğilimi gösteriyordu, kovaladık. Mültecilere hala kaçak deniyormuş. Profesör Doktor Ülkü Doğanay koordinatörlüğünde hazırlanan bir 18 aylık tarama raporunda Profesör Doğanay açıklamış. 7 ulusal, 7 yerel gazeteyle 7 televizyon kanalını incelemişler. Yani mülteciler suç işledikleri için yollara düşmüyorlar ki, sadece kaçak ya da kaçak Suriyeli diye geçiyorlar. Bunun içine kaçak çocuk lafı bile varmış. Kaçak çocuk lafı. Kaçak çocuk. Evet. Annesinden kaçmış gibi değil mi? Ya insanlıktan belki de. İnsanlar. Evet, çocuk annesinden babasından kaçar ya da kendi evet. arkadaşından kaçar onu sinir etmeye çalışır. Okuldan kaçar. Okuldan kaçar. Evet. Ama burada farklı bir manası var evet, galiba. Evet, kaçak. İllegal. Nasıl yazabiliyorlar bunları? İllegal çok çocuk. Çok kolay oluyor. İllegal çocuk. Mülteciler zaten ya kurbanlaştırılıyor ya da düşmanlaştırılıyor. Ayrımcılığı görmeme konusu da çok kuvvetli. Yani görmemek ve ayrımcılığı yaymak bayağı şey, taleplerine yer verilip verilmediği şey, ayrıntılı analizler var ve grafikler de var. Bunu verebilecek durumumuz yok ama Pınar Tarcan'ın bir Biyanet'teki haberine bakabilirsiniz. Ama ya kurban ya düşmanlaştırılıyorlar ya da kurbanlaştırıyorlar. Kurbanlaştırılıyorlar esas mesele olarak karşımıza çıkıyor. Ama beni çok doğrusu Türkiye'deki bu %60'ın üzerinde hiç hayatında kitap okumayan insanların durumu işte sarstı. Kitap okumadıkları için de komşusuna soruyorlar işte Türk müsün? Evet Türk'üm, o zaman komşum olabilirsin diye sıkışıyorlar. Sünni oldukları da yazıyor muhtemelen. %80 hiç tiyatroya gitmemiş ama kitap ağır yahu değil mi? Hı? Kağıt pahalı. %61'i hiç kitap okumuyor. Hiç? Hiç. %60,9. Ne yapıyorlar bu insanlar? Nasıl geçiriyorlar vakitlerini? Okey'e dördüncü olarak. Yok canım. Tavlada da eş dost. Hayır efendim. Sosyal medya. İnternette oyun oynuyorlar. Facebook'larda, Twitter'larda. Oyun, tabii. Langırt oynuyorlar. Evet. Eskiden öyleydi. Evet. Bir değişme yok. Peki. Yok. Durumu bitirdik. Böylece. Şimdi yalancı şarkısı çalacağız size. Yalancı. Sex Pistols'dan gelecek. John Lydon. Ama asıl sahne adıyla biliniyor tabii. Asıl adı John Lydon olan Johnny Rotten. Çürümüş Johnny. Çürük Johnny, şarkıcı, şarkı yazarı ve televizyon sunucusu ve punk rock grubu Sex Pistols'ın da solisti. 1975 ile 78 arasında, sonra da tekrar döndü filan. Public Image Limited grubunda da şarkıcılığı var ve grupta ama müthiş bir Sex Pistols gibi dünyanın en anarşizan gruplarından bir tanesinde de uzun yıllar çalıştı. Onun Wire adlı şarkısıyla bitiriyoruz doğum günü 1956 31 Ocak'ta ve böylece bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve Liar dinliyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.